الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ورنو ابتداء شيوا او دا قرآن کریم عظمت بیان شیو آداب بیان شیو نن د دې سورت نه ابتدا کیږي تاسو ته ویل شو طریقه د درس په مدای چې اول به د سورت تعارفي نو سورت تعارف دار چې د سورت الکهف ته او مکی سورت ته 110 پدی کی آیاتونه دي او 12 پدی کی رکوعات دي او ترتیب نزولی کی تلسم ده مصحفی کی تلسم ده او نزولی کی یو کم او یایم ده 69 پس ته سورۃ غاشیه او مخ کی سورۃ النحل نازل شوه ده دا یو سو خبری وشوی او د دې مختصر تاسو ته وضاحت کو دی قرآنونو کی تاسو تری کلی آیاتو ها آیات دا جمع دا آیت تا آیت دا پمانا دا نشانی او علامی سرازی او پا اصطلاح کی دا قرآن کریم اغا حصہ مختصر چی داغی اول او آخر معلومی خدا د سوق د ځان نشي مقرر کوله اول او اخر د دې دا به شاری د طرف نه معلومي د الله او د الله د رسول د طرف نه باغ معلومي دې تویرې شي آیت لکه مونږه آیت وی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دا آیت شو اول کې الحمد دې په اخر کې عوجا دې ودا چې آیت مقرر کړی دی نو الله او د الله رسول مقرر کړی دی ځان نه څوک داسې نشي کولای دا کوم څوک داسې نشي کولای چې ایو جن مز کی دا کم ګول کرخه چواله شو د زموږ تاسو ته پوی د پاره د آیت نشان دی دا کټ کیو آیت د اجرن حسنن پوری یو ګرځې دي نشي کی دا الله او د الله رسول خو دی نو هغه حصہ مختصر د قران چې داغي اول او اخر معلومي توقیفا ان د شریر طرف نه د الله او د الله د رسول له طرف نه مې د قران کریم آیاتونه سودی نو په دې کې اتفاق ده چې شپږ زره دي خدای شپږ زره نه اخوا سومره دي نو دې کې د قراء او حضرات او اختلاف ده او دا اختلاف د دینه جوړ شوی ده چې سورتونو پاول کې کومه بسم الله لیکته بسم الله الرحمن الرحیم نو څوک دا د هر سورت نه جز وای څوک نه وای دغه سی اعوذ بالله کې مې اختلاف ته دغه سی بازي سورتونو کې څوک آیات په یوځه باندې ختمه یو څوک په بل ځای نه دیو جن اختلاف جوړ شوی دی مشهور هو اوس د قاریانو په نزدادی چې د قران ټول آیتونه شپږ زر شپږ سو شپږ شپېتري 4666 خو زیات صحیح او راجح خبره دادا چې د قران کریم ټول آیتونه دا شپږ زر او درې سو دو دیرش تی شپږ زر درې سو دو دیرش دا قران کریم آیاتونه دي ها اواز به کمی که نبل دغه او تلګه وره نزی دغه تیز کته کم بای ها ها الو اول دغه کیدور کله دوی ته ته نن درځي आवाज تاسو आवाज درځي کنه درځي بیا به چا غوتی واري کسټل کسټل ته تار خو نشلی ده په ترتیب کې اتل سم ده په نزول کې حکم او یایم پس د سورت غاشی او مخکې د سورت نحل نازل شوې ده بیا دا خبره کیده چې تاسو دې تفسیر قرانونو مخې ته لیکلي آیات او ها دی باندې ځان په کوی دی یو ځکه منګه وضاحت کوو بیا ارزه کې نشو کوله نو آیات جمع ده د آیتون آیت عربی کې په معنی د عالمی او نخ رازی او په اصطلاح کې هغه مختصره حصه د قران کریمه چې اول او اخرې معلومی توقیفا مقصد دا دی چې اشاره د طرف نه معلومی د الله او د الله د رسول د طرف نه کدا یې مثال ما پیش کړو الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا پاول کی الحمد و پاخر کی ہے وجن دے نو اول و آخر معلوم شو خدا پیغمبر علیہ السلام بیان کڑے سوک د خپل طرف ندا سینشی مقرر کولے میاد قرآن کریم آیتون سمر دی نو پدی کی اختلاف تے شپک ذر پوری اتفاق دے خو آخوا پدی سونو کی اختلاف تے دې زمانه کې د قاریانو پنیز مشهور ادا ده چې شپږ زر شپږ سو شپږ شپېته دي 4666 او تحقیقي خبره ده چې دا 4332 یا 34 دي او دا اختلاف د دیو جن راغلي دي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د سورتونو پاول کې ده نو څوک دا د هر سورت نه جزء وي مستقل آیات او څوک یې نه وي دا سی نور زیگونو کم سوک آیات پیوزه ختمی سوک بلزه دا آیات علامه او قرآنی پا قرآنون و مصحفونو کی دادا چه دا غینه یو گول شانکر خطاوی او بیا یه غیر انسی ورکڑی وی پس مخ کی قرآنونو کی بناوی خوص انسی وی ایک دو تین دای پیری کلی وی دادا آیات توها لفظ تشریشو دویم لفظی صورت تے صورت دا هم پا مانا دا علامی او غلبی سر رازی او صورت چکم دے پا مانا دا گیروالی هم رازی دکا سور البلد خواہ زمانہ کی بے دا خارون چاپی را دیوالو نوال اغیط بے مسو سور البلد وی او په اصطلاح کې صورت د قران کریم هغه حصہ لوی حصہ او مستقله حصہ چې دغه اول او اخر معلومی توقیفا مقصد دا نه چې د شاری د طرف نه چې الله او د الله رسول نه لکه د قران کریمه دا صورت شو سورۃ الکهف نو دی اولنې سر الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب دی د دې نه دی ابتدا شو دا او اخرنې نه دی اغدا آیات ته قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا دا اول او اخر معلومی خدا سوک د ځان نه نشي مقرر کوله دي کوم دغه رچ دا د پیغمبر د طرف نه بیان شوی وی د قران کریم سورتونه پرې کې اتفاق ده چې دا یو سل او سوار له سورتونه دي 114 سورتونه دي د قران کریم بیا د 114 سورتونه سلنډي سمختصر دي او 114 سورتونه شو دغه سورت لفظ تشریح شو بل لفظ الکهف راغله ده نو دا د قران کریم د سورتونو نمونه دي دې سورت ته سورت الکهف په دی وځوي کهف په عربی کې غار ته وای خو دې سورت کې دا لفظ استعمال شوی نه سو کرتا لکه نهم نمبر آیات کې اول راغله نه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا دغه سي لسم آیات کې راځي از اول فتيته ال الكهف یو لسم کې راځي فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا نو دا لفظ په دې صورت کې ذکر وو دیو جن دی سورت تی سورت الکهف ویلو او دا آیات ساتی ها چه قرآن کریم کی چه کمی او سلسوال لسورت تون دی نو دا یو سلسوال لسورت تون طولو کم دغسی دا چه پاکی سلفز را غلیوی دا غلفز دا وجن اغ سورت تا غنوم ورخو دی شوی دا علماء پا استلاح کی دی توی تسمیه دا کل پا اسم دا جز سرا طول صورت له نوم ورکړی دی یو خاص جزء نوم او دا هم د نبی علی صلوات و سلام د طرف نه یا منقول وی یا د صحابه کرامو د طرف نه دا منقول دی دا نمونه د دې صورت تم صورت کهف په دی وجوي چې لفظ کهف په دی کې مختلف زیګونو کې راغلی دی سلورم لفظ دی مکیه تن استاسو په دی مصحفونو کې به لیکلې مکیه تن دا مکیه ته منسوب ده د قران کریم دا سورتونو باره کې تاسو اوریدل چې یو سلسوال له سورتونو دي پر یو سلسوال لس کې بیا ځینی مکی دي او ځینی مدنی دي شپږ اتیا سورتونه دا مکی دي او بقیه 28 سورتونه دا مدنی دي اوس مکی سورت ستو یو مدنی سورت ستو دی باندې امزان په کول پکار دي دا زوري خبري دي مکی سورتونه هغه سورتونه ته وای چې د نبی علی سلام د هجرت نمخ کې نازل شو دي نو چارځه کې نازل شو وي اگر مکی په خار کې یو کدا غینه بهر وي او چې د نبی علی سلام د هجرت نمخ کې نازل شوی نو هغه ته مکی وای او مدنی هغه ته وای چې د نبی علی صلوات و سلام د هجرت نفس نازل شوی زګدا مونږ او تاسو ته معلوم ده چې د نبی علی سلام ټول د دنیا عمر او جن درش په تک کالو سلویخ کال د نبوت نمخ کې او درش کال د نبوت نپسو بیا دریش پنځوس کال نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې اوسېدو دیارلس کال د نبوت او سلویخ کال د نبوت نمخ کې نو په دغه دیارلس کلونو کې چې کوم سورتونه نازل شو دي هغه ته مکی وای او بیا چې نبی علیہ السلام مدینې ته هجرت وکړو لس کال الته وو نو په دغه لس کالو کې چې کوم سورتونه نازل شو دي نو هغه ته مدنی وای د مکیو د مدنی سورتونو خصوصیات ډیر دي خو تاسو هم س ذهن کې کې نه وای. یو دا چې مکی سورتون لړ لړ دی او مدنی سورتون اوګد اوګد دی. دوی مکی سورتون چری نه پاکی د توحید مسله د قیامت مسله د نبوت رسالت او دغه سی د تصدیق د کتاب الله دا خبرې دا قاعده خبرې ډیر ذکر دي او مدنی سورتون کې احکام ډیر ذکر وی. دریم دا چې مکی سورتون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو ته د صبر تلقین نه چې صبر کوي او دغه سی کڅوک تاسو تکلیف رسوي تاسو ته اعتراض کوي مختیاړه وي. او مدنی سورتونو کې د جهاد حکم دی چې نه اوس اوس جهاد وکړه الله د قوت طاقت او ملک تر کړه دي چې نه سمېږي نو اوس اوس جهاد کوا. نو دا د دې په منځ کې هغه غټ غټ فرقونه شو چې تاسو ته بیان شو دا به یاد کړئ. نو سورتونو ټول یو سل سوال لستی چیستی شپق اتیا دا مکی دی اٹائیس مدنی دی. مکی آگی تاوی چی دا نزول نمخ کی نازل شو دا حجرت نمخ کی نازل شووی او مدنی آگی تاوی چی دا حجرت نپس نازل شووی. بل لفظ ذکر دے رکوعات. رکوعات جمع دا رکو دا رکو دا قرآن کریم چی کم رکوعات تی نو دا د قاریانو طرف نه د حفظ د یادولو د پاره یا په مانځ کې د لستو د پاره مقرر شوی دی او دا غي یو علامه دا لیکلی وی چې دې سورتون قرانونو په دې مصحفونو کې داسې د عین نشانه ورکړې وی او دغه د عین چې کم نشان وی نو د دې په مز کې سین څور کړي برم تین څور کړي لاندې مين سي. نو دا ان سي د دې د پاره چې دا بره کوم ان سي ور کړي وي نو په دې کې د صورت رکوعات ته اشاره ده چې دې صورت کې دومره رکوګان دي چاول رکوې نو په بره ایک لیکلې دوی مر رکو ته بره دو لیکلې درې مته تین لیکلې اولان دی چکمه انسیوی نو دا پا دی سپاره کی چکمه رو کوگانی دی دا غیر تفصیلی چی دا اول رو کو دا دویمه دا دریمه دا دا سی دا غیر تفصیل روانی منز کی چکمه انسلی کلی ان دا پا دی رو کو که چی سمر آیاتونوی ان دا دا آیاتونو مقدار خی لگه دی مخ کی صورت کی کتاس ہو گو ری دی پاخر کی چی رو کو کم نشان دی نو برم پی بارا لیکل لی لاندیم بارا لیکل لی مقصد داره چې د سپاری ام بار نمبر دی او د صورت ام بار نمبر دی. که تاسو پانه واړه وی یا که نام اوڑی خو چه صورتی کاب شروع شی نبی بره پی لیکلی ایک اولان دی لیکلی تیره دا ایک مقصد داره چې دا د صورت اول رکو دا او دا تیره مقصد داره چې د سپاری دیر لسم رکو دا. بیا وګو رئی مخ کی صورت چې اختتام کیږي نو د رکوع په منځ کې انسریکل ل 11 دې مقصد دا نه چې په دې رکوع کې ټول یو لس آیاتونه دي. بیا چې تاسو د صورت او رکوع ته غوري منځ کې ریکل دي 12 دې مقصد دا نه چې په دې رکوع کې ټول 12 آیاتونه دي. دا د رکوعات تفسیر شو د نبی علیہ السلام په دور کې یا صحابه په دور کې دا نو دا رست د قاریانو په دور کې سہولت د لستلو د پاره دا حساب مقرر شوی دی. وای چې د قران کریم 540 رکوعات دي. په رمضان کې به خلکو چې ختم کولو د شپې نو په یو رکوع باندې برکت کې دا رکوع ته هم ځکه چې دا دومره مقدار به ونه به رکوع ته راکته شو او څوک چې د قصې وای دومره مقدار کې کله کوم رکوعان د قران دی وای دي سي شل رکعات تراو کی نو په وشتم د رمضان باندې بیا قران ختميږي زګي شل رکعات تراوي سو کوي تاسو داږي په خپل حساب ولا غوي داغي نه ومدق مقدار جوړيږي د رکوعاتو دا ترتیب ومدق سي مقرر شوی دی چې د هپز د سہولت د پاره نور پدې کې څه مقصد نه وي او نه دا د نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې وو. دا مقصد د دغه د سہولت د پاره به کدام حصہ مقرر شو. 540 رکعات د قران کریم په دی وجه جوړ شو دي. 1540 دا خبره میات ساتي چې پاول کې په دې قران باندې دا زور زیر شد غړندې مدونه دا هم نو لکه هغه کې عرب پری په خپل پوی ده دا ټکی په هم نو لکه اوس ګوري مونږه زال ته ټکی کو خو پاول کې عربانو دا ضرورت نه محسوسوله په خپل پوی ده چې دې کې روس زال لے دا علاب دې کې دال لے دا پرغه کولې شو مونږه عجم خلق پری نه پوی دو. نو دا حجاج ابن یوسف په دور کې دا خدمت شوی وو ځکه چې اسلام خور شو نو عجم خلق په قرآن پور نه پوهېدل. نو د غلطۍ نه د بچاو دپاره دا زورونه زیرونه شدونه او دغسې وقفونه چې دېځې کې وقف په کار دی، ځې کې سکته په کار ده، دځې کې وقف لازم دی، دځې کې وقف غیر لازم دی، دا ټول وروسته مقرر شوی دي. بیا مخکې یو بله خبره تاسو ته وشوه، هغه دا چې دا صورت په ترتیبي مصحفي کې 18 دی او په ترتیب نزولی کې 69 یو کم او یایم دی. دې باندې هم ځان پې کول په کار دي چې د قرآن کریم د سورتونو دوه ترتیب دي، یو د نزول دی او دویم د قرآن د مذهب دی د نسخې. نزول نه قرآن کریم چې شوی نو دا خو د وخت مناسب به کېدو چې څومره به ضرورت و نبی علیه السلام ته، کله یو آیات، کله دوا، کله رکو، کله پوره صورت، نو دا هغه وخت مناسب کېدو. نو په نزول کې د ټولو نه اولنې صورت چې دی صورت علق وای، دا په دیرشمه سپاره کې دی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. دا پنځه ایتون راغلو او دا غی د وجه نه بیا دی ټول صورت ته چکم دی. نو هم دغه نوم او دغه چې دا د ټول نه اول نازل شوی صورت دی، اولنې په اعتبار د نزول سره دغه دی او د ټولو نه وروستنی صورت چې کوم نازل شوی دی صورت آیتونه نه، نو هغه صورت النصر دی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، دا ترتیب نزولی طریقه ده. او نزینو قرآنو کې بیا دغه سورتونه چې په کم فدی ترتیب راغل دي دغه قرآن نقشه چې کم د نور کړل چې قرآن کم ترتیب نزولی دی او کم سورتونه پاغه ترتیب سره راغل دي، نو پاکه 1-2 ور کړل دي. اول سورت علق ته به سورې قلم، سورې مزمل دریم نمبر، سلورم سورت المدثر، پیزم سورت الفاتحه، شپغم سورت اللهب، وم سورت التکویر، اتم سورت الاعلان، نهم سورت الليل، لسم سورت الفجر، یولسم الضحا. داسې په دې ترتیب دي. دا به چراله نبی علیه الصلاه والسلام به ولیکل، اکثر به صحابه کرام یادول. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله د طرف د مامورو د حفاظت مزید د پارا د دې دریکلو هم اهتمام کېدو. دا وری کلی شو. الله الله، چې کله په دې ترتیب سره وری کلی شو بیا د خلقو مختلفې لهجې وي، چا په یو طرز باندې وي، چا په بل طرز باندې وي. نو دا یره و چې هسې نه څوک ګناهګار شي. نبی علیه السلام الله ته سوال وکړو چې الله زما په امت باندې سهولت راولي. نو قرآن کریم بیا په وو قراتونو باندې نازل شو، لهجو باندې نازل شو. مفسرینو دا تفصیل هم لیکلی دی، د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ روایت هم دی، د عبید بن کعب رضی الله عنهم روایت دی، تفسیر ابن جریر کی غزی کر شو دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ یو زل سب جماعت کیو ما یو سڑے یو صحابی راغلو آغا منز کولو پمانزکی سورت الفرقان دا نو لسمه سپاره کې کوم صورت راځي نو دا سوره الفرقان وي خو په دې سي اندازې قرات وکړو چې ما ته هغه نو ویلې شه د نبی اسلام نو ما بل شنه اوریدلې وو دې سړي بل شنه وي نو قریب وو چې ما په دې باندې عمل کړو خو بیا مو ته صبر وکړلو مګر چې دا مونږ وکي چې مونږ کله وکړلو نو زبسي ورلم اما ته چې تر صورت وای چې هغه وینو هغه شانه وي چې ما د نبی علی السلام نو څنګه اوریدلې وو غدي سينو نو ما یې د ماره دغه نه غریوان نکله کونیو او صادر مې وتواچو اما ته چې راځه ته ګوره قران نه ځان نه د نبی علی السلام مخې ته مې بوتلو نبی علی السلام زول ما ته عمره سکه ما جدي سره قران په بل طرز باندې وي نو ما ته وی چې څنګه بل طرز ما وته وی ته وای نو سورې قران غايات ورته ما وی او ته صحیح وي و هغه ته وی ته وای چاغه وی تام صحیح وي زه حیران شوم او بل روایت کې د ابی ابن کعب داسې قصه راغله چې هغه ما داسې اوریدنو نبی رسول الله هغه ته مو چې تام صحیح وي ما ته وی تام صحیح وي زما په ځل کې شک راغی شیطان دا وسوسه واچول چې څنګه چلل نو ای ابی ابن کعب وی نبی رسول الله زما په سینه گزار راکړو وی چې الله دې زړه نه شیطان وسوسه بوزي وای زه بالکل خلاص شوم او ما دې سره لکه چې الله ته ګورم دا سر سمات ښکار شو بیا نبی علیہ السلام ما ته وی چې اے ابی او اے عمره قران کریم اول چې و نازل شوی په یو حرف پانی نه په یو لهجه نو ما الله ته سوال وکړ چې الله پاکا زما په امت باندې سنتیار اور دی په یو لهجه نشی ویلې نو په دوه لهجو نازل شو قراتونو نو ما الله ته سوال وکړ چې الله نور په دی باندې ته سنتیار اولی نو په دری لهجو نازل شو نو ما بیا سوال وکړ چې الله زما امت کمزورې ده نو قران په وو حرفونو باندې نازل شو په لهجو نازل شو او الله تعالی طرف نما ته ویلې شو چې تا درې سوالات کړل او د هر سوال په بدله کې وا تا ته ستا درې مطالبه کړل او د هر مطالبه په بدله کې تاسو یو سوال لچې ته غواړي نو موږ به قبلو نو ایما الله ته سوال کو اللهم اغفر لي امتي بیا می اللهم اغفر لي امتي چې الله زما د امت مغفرت وکي یا الله زما د امت مغفرت وکي او دریم سوال مې قیامت ته اشاره کړې الته یو ویو سپارښت کوم هغه نو دا په مختلفو طریقو سره د کوم د علماو بیا ډېر تفصيلات دي راځي همدار چې دینغه مختلف لهجې مراد دي لکه زمون پښتو کې همدا سي لهجې کنه مونږ او تاسو چې خبرې کوو نو زمون د دې علاقې خپل یو لهجه ده او چې تاسو یې کته لاړ شي او دغه ملکن ایجنسی ته نو اته دا خلک خپل لهجه ری بازی ټکو کې دغه نه چې کته لاړ شي مردان ته نو خپل لهجه ده د پیښور والے خپل ده دغه سي د دې خیبر والے خپل ده اپریدیان خپل ده د اور نو دا لهجې دي سړي د عربو هم دا سړي لهجې دي بدلیږي را بدلیږي مونږ چې خبره کوو تاسو له پزوي نو مونږ تاسو او دا اپریدیان چې خبره کوي توسو او که تاسو کې والا کدا د چا خل خبرې کوي تیسي نو دا اوس ګوره یو تاسو له بځې مونږ تاسو وایو او توسو وایو تیسي دا ورته ټکه څه بدلیږي نه خو هغه لهجه به کې بدل شو قران کریم کې هم دا سړي دا اوخ کې سہولت دی کې عربو کې بیا چې کله قرآن خور شو عجمو کې او اسلام خور شو اسلام د وجه نه قرآن هم خور شو نو د هغې نه اختلافات جوړ شو په خپله مدینه منوره کې چې کومه قاریانو یو قاري به خپلو شاګردانو ته په یو لهجه باندې قرآن ویلی وو بل به بله لهجه ویلی وو بار به دوی په منځ کې جګړې شروع شي د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا خو اسلام په عجمو کې دومره خور شو چې آغا ارمنستان او آذربایجان او دې طرف ته افغانستان او سند دی علاقو ته اسلام را ورسېدو پښتانه هم په اسلام کې داخل شو او پښتانه خو پارسه کې جګړې کوي نو هغه په دې کې هم جګړې شروع کړې او نور عجم هم شروع کړې نو حذیفة بن الیمان رضی الله تعالی عنہ چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو رازدارو نو هغه چې کله دا جګړې ولیدې داغه غم پیدا شو چې اسې نه دا امت په اختلافاتو کې واقع شي لکه څنګه چې مخکینی امتونو په اختلافاتو کې واقع شو او هغه بیا تباہ و برباد شو، دا امت تباہ و برباد نشي. نو هغه راغې مدینې منورې ته او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی چې اے خلیفہ د الله د پیغمبر، تر دې امت علاج وکړه مخکې د دینه چې دی په پیتنو کې واقع شي. نو یې څه مقصد و؟ دا په قران کې دی اختلافات شروع کړل او څوک یو سانو او څوک بل او د بل خلاف کوي. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه بیا دا یو قرات باندې خلق را جمع کړل. نو د نبی علیہ السلام په دور کې قران داسې مختلفو طریقو سره کله شوو. بیا چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور راغې او بیرې مونږ کې قاریان چونو هغه شهیدان شیو، دغه سي یمامه کې هم قاریان شهیدان شو او یا کسان. نو عمر رضی الله تعالی عنہ راغله او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویلو چې زما دا یاره ده چاسی نه دا قرآن چې کومه قاریان دی دا ختم شو، قرآن پورته نشي، دا قرآن لیکل غواړي. نو ابوبکر زهو ورته ویلو چې عمر څنګه یو کار کوم چې پیغمبر نه دی کړی، هغه نه پدې کې بخیری. نو بار بار دا خبره کوله کوله د عمر د ابوبکر صدیق سینه کولاو شو. نو هغه دا به څوک وسلی کی چې یو شان ولي کی ایو مذهب تی جوړ کی، ځکه دا خو مختلف چا په پاڼو کې لیکلی او چا په بکورو سپینو کمرو لیکلې وو، چا چې ونو په د ونو پرې کمه دغه چې دا چلکی پاغو کې دا لیکلې وو. نو یاره زیر ابن ثابت دا نوجوانم دی او د نبی علیه السلام کاتب و، هغه به دا خدمت وکړي. نو هغې راوغوښتو او هغو ته یې هم دا خبره وکړه چې قاریان ډېر مړه شو، زمونږ دا خوښه ده چې ته قرآن را جمع کړي. هغه هم وایي چې څنګه زه یو کار کوم چې پیغمبر نه دی کړی. هغوی په دې کې بخیر بار بار ورته خبره کوم، دغسې نه هم کولاو شوه. خو بهرحال هغه ووایي چې کله دې دواړه صحابه او مشرانو ما ته خبره وکړه، نو په ما باندې داسې بوج راغی لکه په ما چې غر خلق راواچي. دومره ګران کار وو. د قرآن خدمت یو ګران کار دی، عزتمندو ډېر ګران کار دی. نو هغه بیا قرآن کریم داسې را جمع کړو، تفسیری واقعا زنه بیانو مختصر او مصاحب داغې نه جوړ شو، مختلفو اطرافو ته ولېږلی شو. نو چې د عثمان زمو په دور کې اختلافات د دې نه جوړ شو، ځکه خو پاکه مختلفو قراتونو لیکلی شو. نو عثمان رضی الله عنه امر وکړو چې هغه کومه مصاحب چې هغه ابوبکر صدیق لیکلي دي هغه دې را جمع شي. هغه راوړه او بیا چې کوم دې کمیټي جوړ کړه او هغه کمیټۍ کې ګڼ کسانو او هغو ته دا هدایت وکړله چې تاسو به قرآن په یو قرت باندې را جمع کوي، په یو لهجه باندې، او ترتیب یې همداسې وکړلو چې کومه صورتونه غټ دي نه به تاسو مخکې ولیکئ، یو کوم چې مختصر دی بروس طریقې. نو په هغه طریقې سره د قرآن کریمه سورتونه هم په دې طریقه مرتب شو چې یو هغه سب او تیوالو چې سورت بقرې نه د هغې شروع شو د سورې توبې پورې، او بل چې ونو هغه مئینو دا هغه چې د هغې ایتونه داسې د سل نه سوای، او بل مسانیو او بل مفصلو. نو هغه سبا تیول دای پاول کی گی خودل، او می اینه پسی دویم نمبر، مسانی پا دریم نمبر کی، او کم چی مپسلو مپسلات چی اغا لندن آیتونو بار بار مو کرکی دینو اغیروس تکلل، او دا مصحب بیدی تیار کللو. ندیو جنا ترتیبی مصحبی من گوایی دا دا عثمان زمان پا دور کی و پا دی اجماع شوی دا، او دا دین علاوه چی اغا کم نور مصحب و اغیر طول وسو زول چی خلق پا اختلاف کی واقعی نشی. البته کومه قراتونه د قران چری چې ته قرات د سبا او د عشرې وي الحمدلله محفوظ دی، او هغه د نبی علیہ السلام دور تر دې دوره پوری په تواتر سره قاریان حضرات هغه یادی او د هغې خدمت کیږي په مدارسو کې، او د هغې دپاره مستقله وخ ورکولی کیږي. نو دا تاسو ته چې وایي ترتیبي مصحفي، نو دا هغه چې عثمان رضی الله عنه کومه ترتیب سره لیکل کړل دي، د ټولو صحابو په اجماع باندې او نزوري اگر چې نبی علیہ السلام په دور کې کوم نزول شو نو دا خبره به امیت کې ډیره خوښته خبره ده او د دې پوج باندې وتا ست ډیر زیات اسانتیا وشي. به صورت منغو چې د سورۃ الغاشین پس نازل شوه دي او د نحل نمخ کې نو دا غ نزول ولا ترتیب مون ذکر کو. نو دا په ترتیب کې چې کوم ده اتلسم شو په نزول کې حکم او یایم شو د غاشی نه پښون غاشی نمبر 68 ته د نحل نمخ کې نحل 70 نمبر ده او دا 69 نمبر شو. دا تعارف د صورتو تاسو مخې ته وشولو دیو ځکه ما وکړلو یا نور چې کله راځي نو اته به صرف دومره وایم چې نوم د صورت او مکیه او دومره آیاتونه او دومره بکرو کاتي. البته نور دغه تفسیرات موږ نشو کولای کوم چې اوس پرې ځکه وشو. مینس کی یو بل خبر امیات کې استاسو د پیری د پاره ده ادانې چې د قران کریم دا سپاری چې دینو دا دیر سپاری دي دی. دې ته پاره به کې اجزا وي. د نبی علی السلام په دور کې د قران کریم تقسیم په دې طریقه نه و. هغه کې حزب به و حزب سپاری ته به حزب وي او منزل به وي. منزل چې ونه د قران و منزلو و منزل لك وزمونگا و تازو سلو رب منزل کی روانو دری منزل مخ کی تیر شو دی. دا پا دی مناسبتو چی صحابه کرامو با هر او رز یو منزل وی پا و رزو کی بی قرآن ختمو دینا پا کم کی نختمو دینا نو و منزل تیز دینا جوڑ شو چاگی تا پمی بی شوق وی پمی بی شوق پمی بی شوق مقصد داره چه کم صورت پاول کی کم حرب تینو اغیر آغیست ده. نو اول صورت کی پاتحا ده. اول منزل کی اول صورت پاتحا ده. پا دوی منزل کی اول صورت مائده ده. پا دری منزل کی اول صورت یونس ده. او پا سلورم منزل کی اول صورت بنی اسرائیل ده. او پا پینزم منزل کی اول صورت سوره شعرا ده. او پا شپگم منزل کی اول صورت والصافات دا صورت تے. او پا وم منزل کی اول صورت قاب تے. نو فمی بی شوق یعنی پا پاتحا شوا مائدہ یونسو بنی اسرائیل شورا والصافات او قاب دا دین دا جوڑی دا میاں دا وی دا بستاسو پا کار راشی او دا ټول دا قرآن سر دا متعلق خبری دی. میرے نبی علیہ السلام پا دور کی بحیزب ان دیو جنکم عربی قرآن نا چی دی کتا سو آغا وقتل کم چی پہات سے پوخ کی چاپ شو دی نو پاکی لکلی حیزبا و روبا حیزبا و سلسل حیزبا و سلسلو اربادائی لکلی خوزمونگ دا عجم و دا سولت دا پارا قاریان و حضراتو دا دغی پزی سی پارا لیکی جز لیکی وطا پارا وطا لیکی و جز وطا لیکی دا دیر سی پاری دا هم دی قاریانو د سہولت د پاره جوړی کړی دی. بیا په هر سپاره کې که تاسو خیال کړی نو داسې لیکلی کړي یو ځای چې ولیکي نو هغې ته ربع ویل کې دا اولنی پاو شو هغې ته ربع لیکلي. بیا جدي سي زی پسې خلک نو منځ کې لیکلي نصف نو نصف مقصد چې سپاره نیمې ته ورسېده. بیا چې داسې پسې لاړ چې نو لیکلي پسې اخوا درې مقام کې هغې ته وټکې لیکړي الثلاثه نو مانا چې درې پاو ویلی شو او آخر کې بیا پاره ختم شي. دا هم زمونږ استاد د سہولت د پاره قاریانو حضراتو ته خدمتونه کړي دي. الله دې ونه ډېر اجرونه ورکي کاغونه کول دا مونږ ته بیا ګرانو قرآن دې سره سره دا مې یاد ساتئ چې زمونږ استاد سہولت د پاره په دې قرآن باندې داسې نشانات لګول دي د توی نشانې لګولی دا د وقف علامه ده. دغه سی کله پایات بر لالی کله مانند کی وقف نه دیخه کله پاغي باندې قاب لیکلی نو دی کیم قب تو دریدون اشاره شي کله پګی لیکلی وقف لازم کله لیکلی وقف وقف النبی دا ټول زموږ استاد سہولت د پاری کمزه کی سکتره زینو الته کی سکتلی کی سکتی مقصد همدای چې دی کی आवाज غلی کول په کار دی لکه تا خوازی تاسو ولم یجعل وجن باندې بر سکتلی کلا ولم يجعل وجن قيما بك بغلش نو سبسي اوخته شي دا ټول زموږ د سہولت لپاره تعارف وشو. دیمه خبره چې هغه د دې صورت د مخ کې سره بت دام دغه به رب ته خبرې کوله په خلق بوج راولي. نو قران کریم کې داسې به رب ته سنشتہ د دې صورت د مخ کې سره بت مناسبت تعلق سره نو دا په ډېرو طریقو سره کې دي شي. یو دا چې ګوري مخ کې صورت کې پاول کې سبحانو سبحان الذي اسرى بعبده اور دې صورت پاول کې الحمد لله الذي انزل سبحان کې دې ته اشاره ده چې هغه صفاتونه چې د الله پاکواله دغې نه پکار دی هغې ته صفات د تنزیه وای او الحمدو کې صفات د کمال طرف ته اشاره شو. نو اول تنزیهی بیا وروسته کمالی که سازو خیالی دا مور چی نو اگر دیسی ہوگی چا والا بچه اوینزی مخ او لاس والا اوینزی نو وروسته والا سترگی توری نو الله پاک دا عیوباتو نو پاک شو نو خصیبتو نو والا ثابت شو. دغسی دغ مخ کی صورت پاول که وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ندی صورت پاول که الحمد لله او صورت پا آخر کی الحمدو دا دی پا اول کی الحمدو دے یا مخ کی صورت کی اسباب ذکر شو د نزول العذاب اغا سلور سببون ذکر شیو نو دی صورت کی اغا اسباب ذکر کی چی پاگی بانی انسان دا عذاب نه بچ کی گی اغا اسباب ذکر کی نور ام دیر مناسبتو نکی ریشی دیزه نه ده قرآن کریم دریمه حصه شروع شوا زگه زمونگ چه کم مشایخ تی خاص کر شیخ التفسیر مولانا حسین علی رحمه الله آغدا فرمایی چه قرآن کریم پا اعتبار ده اهم و مزامین و سرا ده سلور حصه ده او هر حصه پا الحمد شروع کیگی. اول حصه سورۃ فاتحین تر سورۃ الانعام پوری دا او پدې کې اهم مضمون دار چې خالق دار شي الله دی او الحمد په سورۃ فاتحه په الحمد شروع شو دا الحمدلله رب العالمین. او دوی مېسان د سورۃ الانعام نه د دې سورۃ الکهف پوری دا او پدې کې اهم مسله دا ذکر کړي چې تربیت کوونکې د هر چا مربی د هر چا او د عالم الله پاک دی. او هغه صورت هم په الحمد شروع شوی دی سورۃ الانعام دا غی پاول کې هم الحمد دی الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. او درې مېسر دی زینه دا د سورې سبا پوری او په دې کې هم مضمون دار چې برکت اچون کې په هر شي کې الله دې بل څوک برکت اچون کې نشته. مدام په الحمد شروع شو الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا او سلورم ایسا د سورۃ سبا نه شروع کیږي تر اخر د قران پورې او آلته کې دوه مسلې ذکر کړي. دوه مسلې یو دا چې په الله باندې څوک زورور نشته دې ته نه پیر شفاعت قهریه وای او دویم دا چې الله وایي قیامت راولم. نو آلتی دو سورتونه په الحمد شروع شو دی سورت سبام پا الحمد شروع شو دی الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اور پسی سوره فاطرم پا الحمد دی الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع. مسئلے آلتی دو دی او فاتحه چونکی در طول قرآن متنو پده کری هری حیثی تی اشاره دا لِلَّهِ کی اولی حیثی تی اشاره دا رب العالمین کی دویمی حیثی تی اشاره دا الرحمن الرحیم کی دریمی تا مالک یومی دین کی سلو رمی تا ندیزن دا قرآن دریمی سا شوروش دویم خبرنا چی زمون مشایخ کئی نپار صورت کی یو مرکزی مسئلہ چلی گی چاگی در صورت دعوه وی د صورت مقصد ورته وي داوه صورت مقصد صورت نو دې صورت داوه مقصد څه شی دی نو د صورت داوه مقصد د دوو مسلو بیان دی یو نه پی د علم غیب چې د الله نه سوا بل څوک په غیب نه پوهیږي او دویم خصاصت د دنیا چې دنیا خصیص ده پانی ده دې کې زړه ملګوا هغه شي سره زړه ولګوا چې هغه دایم دی همیشه دی دا دو مسلې په صورت کې ذکر کړي خلاصه هم د صورت دا ده چې دې صورت کې اول تمهید دی او بیا نه پی د علم غیب ذکر کړي په بیان د سلورو واقعاتو اوله واقعه د اصحاب کهف په بیانې چې اصحاب کهف یقیني اولیاء خو په غیب نه پویدو په غار کې درې سوا او نه کال استریو او درې سوا نه کال پس چې الله پاک رایخ کړل نبی دې یو بل ته پوښتنه کوي چې کم لبستم سومره وخم تیر کړی دی نو چاوی ورزم چیر تیر کړل او چاوی سہی صد ورزم تیر کړل خو اخر کې جیو بل توکاته چې دا بد بد بدل بدلو نو سوی ربکم عالم بما لبستم ستاسو رب خو پیږي پاغه چې تاسو وخت تیر کړی دی حالن کې دیو په دغه غار کې چې وخت تیر کړل ول بي صوفي کافیم 300 سنین و زادو 9 نو چې کله اصحاب کاف یقیني اولیاء دی او په غیبونه پویږي نو پیغمبر خلقو ته اعلان وکا قل الله عالم بما لبسوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد اعلان دا وکا چې الله پاک د پاره خاص ته غیب د اسمانونو د زمکو چ په بر عالم او په کټ عالم کې په غیب صرف الله پوي د الله نه سوا بل څوک په غیب نه پويږي او دا قیده چې څوک ساتي چې د الله نه سوا بل څوک په غیب پويږي دا د کوپر او د شرک عقیده ده نو یو واقعنه اصحاب کهف باندې دویم د نبی علی السلام په حالات لکه روز ته راشي مشرکین او د نبی علی السلام نه تپوسونه کړو نبی علی السلام یې زب سبا جواب درکم ان شاء الله ته هیر شي وو نوه ایثار شو پنزل لسورزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمجن شو کاپیرانو پرو پیګنڈی شو روکړي نو الله خپل پیغمبر ته وای ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله یوسف مبارک دې سیمویا چې سبا مزد آپ کو مگر کله یو غواړي نو پیغمبر په غیبونه پویږي ته سبا د حال نه نو خبر که پیغمبر ته پته و چې سبا جواب نه شمر کول نو ولې به چې سبا به جواب در کما نو معلوم شو چې غیب دان صرف الله دې د الله نه سوا بل څوک په غیب نه پوي درې مواقع د موسی علی السلام په ذکر کې چې موسی علی السلام په غیب نه پوي دو لوی پیغمبر دې جلیل القدر پیغمبر دې خو کله چې داغه اومتیانو داغه نه تپوسو کړو چې ستانه سوک زیات پوښته نه وی نشته نو الله جل شانه ته دا خبره خخکاره نشو اي یو بندر زما بندیانو کې واستانه زیات پوا دی نو موسی علی السلام تا غنو معلوم یا الله پاک ماته وخایي چې چرته دی نو موز الله تعالی وته ویلو چې مجمع البحرین مقام کړي نو ګوري موسی علی السلام په غیبونه پویدو بیا چکلتلونو هغه بنده سره کارونه کوي او موسی علی السلام دغه په انجام نه پویدو نه اعتراض کول کبه غو موسی علی السلام پویدین ولې به اعتراض کول اصل ورو مو واقع ذکر کوي د ذوالقرنین چې د ټولي دنیا بادشاهو الله والا بادشاه تور کړو د ټولي دنیا لګین اپ غیبو نه پویدو لاړو یو وطن ته او د وطن خلقو سچ خبري کولی نو لا یکادون یفقهون قولا لا یکادون یفقهون قولا دا سی خلقو چی نو قریب چی آغا پوشوه ده نه پوینا باندی او ده دا آغا پوینا نه پویدو بغیبو نه پوی ذوالقرنین تا پتا نشتا نو هر کله چې صحابي کاب یقیني اولیا بغیبونه پویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بغیبونه پویږي موسی علیہ السلام بغیبونه پویږي او ذل قرنین نه پویږي نو بل بسوک بغیب پوی شي چې خلق پیردارانو لذي او پالګرو لذي پر ایمان خرابای نو یو دا مسله شو او دویم د دنیا حساسیت په دریو طریقو سره ذکر کړي. اوله طریقه دو درشم آیات کې وایي چې وسړی د دنیا بستانه واغستل شي ودرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وګور هغه باغ والتا چې تکبر کولو په دنیا باندې او په مال باندې نو الله پاک دغه باغ نه خلاص کړو هغه باغ تی واغستو او دویم د دې وخت لګ دې پنځه درشم آیات کې دغه تفصیل کوي چې وخت درې کم دې دومره زیات وخت نشتا اغم داو ودخل جنته وظالم نفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا نو اندا پیزه سلو ختم کی وای ودرب لو مثل الحیات الدنيا كما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح وقت څنګه کم دی داسې لکه غشین کی چې راوټو کیږي او بیا غړ شي او زړ شي است هواګان راشي او ترپ توبل ترپ ته واچ ویس نو وخت کم دی دغه زیستا وخت هم کم دی پتا باندې بزوانی راشي او بوډا بشي بیا وسره دی عالم نزیب العالم کار پکې وکا وخت نه ځای نشي شیطان دی را سرمایه ځای کوي او دریم د دې وبال په پتا باندې وی چنانچې یو کم سلوخت په زوستم کې راځي اوزی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا بیا مالتی خپی چولی میدا کارو نکلو بال بے پتابانی وی نچو بال بے پتابانی جوڑی گی نولی دی سر دمر تعلق ساتی سړیا دومره وسه تعلق وساته چې ستا جون پی تیر شي وخت پی تیر شي او اصل مقصد هغه آخرت ته قیامت ته قبر دې اغه له تیارې کول دي. دا نه صورت مختصره خلاصه شو چې علم غیب د الله د پاره ثابتې د الله نه سوا د بل چانه نه پی کوي په سلور واقعاتو سره او حساسیت د دنیا ذکر کوي په دریو طریقو سره یو دا مستانه واغستې شي لکه څنګه چې د باغ وال نه غستې شو وخت لګ دې لکه څنګه چې شین کې را وټو کېږي او زر ایسته ختم شي او د دې اوبال په تا باندې وي. سلورمه خبره چې هغه د صورت امتیازات دي انشاءالله په آخر کې وایو خو د صورت فضائل او خصوصیات نور چې کوم په حدیثو کې راغلي دي نو هغه معلومول پکار دي. دا صورت چې نو دې باره کې په احادیثو کې دا راغلي چې دې کې د پیتنو علاج دی. د ابو درداء زهو روایت ته امام مسلم نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې د سورۃ کهف اولنی آیاتونه یاد کړل نو دې به د پیتنې د دجال نه محفوظ وي. دا اولنی لس آیاتونه چې چا یاد کړل دا به د پیتنې د دجال نه محفوظ وي. او بل روایت کې راځي چې چار دې سورۃ اخیرنی لس آیاتونه یاد کړل نو دے بدا دجال دے پتین محفوظ وی. او دا سال ابن معاذ نے روایت تے اغوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لی چاچ دے سورت کاب اول او آخر ولستو ناغ دا پار با یو رنائی دے قدم نا ترسر پوری او چاچ دا طول سورت ولستو ناغ دا پار با رنائی دا زمکی نا تر اسمان پوری. او بل روایت کی رازی چی چا دا سورت دا جمعی پورز ولستو داغه د پاره برنای د قدم نه تر اسمانه پوری او داغه د پاره برنای پورز د قیامت باندې اور د ګناهونه چې دینه به معاف شي د وی جمعینه تر بلی جمعې پوری. او دازي مختاره د زیا مقدسی کشتی د علی روایت ته چې دا د صورت چا د جمعې پورز ولستو نو دا باندې پیتنونه اتورزی محفوظ وی اگر کله پیتنره د جال راوزی نو مری دا غینه محفوظی. دا صورت چې دینو ټول یو ځل نازل شوه او باز روایتو کې راځي چې دا صورت کله نازلې دون او یا زره ملائک د دې سره دا ر صورت خصوصیت شو. دیو جنا ټول مسلمانانو لپاره کار دی ګور نام سلام کوي زمونږ د جمعې پروز باندې سمره داسې بي سوچي کی چې د جمعې پروز باندې دې صورت اهتمام کوي. دا صورت مونږ او تاسو وایو کورونو کې وایو جماعت ته سکرا شمه وای پاره بو کدا یو ډیر خصيفت ته چې جمعې پروز باندې وختي راځي جماعت ته ابو جماعت کې ناس یو ټول قران نه غسي دا صورت سورته کاف هم وای انورم به تلاوت کوي چې مونږو کې بیا خبرې نه کوي مزه د قران تلاوت کوي خو په دې باندې پوي. دا ر صورت ا خصوصیات شو او د صورت شان نزول مواري چې دا په کوم موقع باندې نازل شوی دی. مفسرین مختلف روایتونه ذکر کړل دي او دا غي خلاصه او حاصل نه دي چې مشرکین د مکی جرګه وکړه راغون شو چې محمد علیه الصلاۃ والسلام دا خبرې کوي نو دسه کو چې زو مدینه منورې ته او مدینه کې يهود نه غا عالمان نه دا غونه تپوس کو نو مونږ ته صحیح خبره وکړي چې دا رښتیا دا د الله پیغمبر دی او کنه دې ځان نه خبرې کوي. نو نظر ابن حارث او عقبه بن ابي معيط دای روان کړه دا روان شو اکسان ولېګل چې تاسو مدینه تلاړ شي او مدینه کې چې کوم يهود دي دا يهودونه به تپوس وکړي چاغو کوم خبره وکړه اوس پاغي باندې مونږه بیا خپل کار کو نه خو دا دوه کسان چې کله لاړ مدینه منورې ته او د مدینه منورې يهودونه تپوسو کو چې زمونږ کری کې داسې یو کس پیدا شوی دی او داسې خبرې کوي او هغه ځان ته پیغمبر وای تاسو دې باره کې سوای نو هغه ورته وی چې تاسو به داسې وکړئ چې درې تپوسونه به تې وکړي که د درېواڼو جواب یې درکو نو هم پیغمبر نه دی او که د درېواڼو جواب یې در نه کړو نو هم پیغمبر نه دی او که دو خبرو جواب یې درکړو او د یوې خبرې جواب یې در نه کړو نو بیا پیغمبر دی. هغه څه تپوسونه دي و یو به دې تاسو تپوس وکړي د روح په باره کې چې روح څه شی دی او دویم به تاسو تپوس وکړي د هغه هلکانو په باره کې نمونه ورته نه اخیسته چې دا کوم هلکانو چې د خپل دین د حفاظت دپاره تلي وو او کلی علاقې پرېښې وو او بیا یو غار کې هغو پرېوتي وو او الله پاک په هغو باندې خوب راوستی وو دغه علاقانو باره کې تپوس وکړو خو څه وایي نه چې دا څوک دی سابقه بیس او درېم د هغه باچا په باره کې تپوس وکړي چې هغه په ټوله دنیا باچایي کړي وه او مغرب او مشرق ته هغه سفرې کړي وي چې دا کوم باچا وو. دا درې تپوسونه که تاسو ترې درېواڼو جواب درکو هم به پیغمبر نه وي که د دې درېواڼو جواب یې در نه کړو هم به نه وي او که نه د دوی درکړو چې هغه لکان دي او هغه بادشاه او د روح در نه کړو بیا پیغمبري. دا کسان چې کله راله مکې ته مکې مشرکین په انتظار وو چې څنګه چلوي هغوی بس مونږ پیسه لکون خبرې راوړې ده او هغه مونږ ته وی چې دا درې سوالات به تاسو وکړي او داسې راته ویل چنانچې راله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه همدغه درې سوالات وکړل. نبی علیه السلام خو د ځان نه جواب نه شو ورکولی نو نبی علیہ السلام پر معجزہ به سبا تاسو ته جواب درکم او ان شاء الله تیر شیو او پرې کې وحی ساره شو سبا ته جواب او ته میلاو نشو او دا وخت په نبی علیہ السلام ډیر په تقریب تیر شو چینه مونږ ته وی سبا به جواب درکم او دار جواب را نکړلو. دا د ځان نه خبرې کوي کده پیغمبر نه ته جواب معلوم شوی دا پینزل له سورځي په نبی علیہ السلام ډیر په تکلیف تیر شو بیا خیر کې وحی رااله. نو د روح په باره کې چې کومه سوال هغو تپوس کړی وو نو مخکې صورت بني اسرائیل کې د هغې په باره کې دوته ویلی شو ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دا زما د رب امر دی تاسو ته د دې باره کې معلومات نشته سې دومره پیژنې چې روح هغه نور پته نه کوي چې حقیقت یې سره هغه غلطي کې کېښودی شو او دا غالکانو تفصیلی واقع دا سابقه په بدی صورت کې بیان شو، او د ذوالقرنین په باره کې هم تفصیل په صورت په اخر کې وشو. دا د صورت شانی نزول. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې عام خاص مهربان دی. دار صورت پاول کی بسم الله الرحمن الرحیم صرف یو صورت دی جداغی پاول کی نشتے صورت التوبہ، او یو صورت دا سرے جی پاک کی دوزے کی بسم اللہ دا صورت النمل پاول کی ہم لکھتا و پمنز کی مراغل انشاءاللہ رست براشی وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. نو بسم الله الرحمن الرحیم قران کې یو سل سوال اسکرت شو، دی یو ځکه امام انا وکړه بس هر ځکه مدق معنی ده خاص پنوم د الله چې عام خاص مې ربانه دې شروع کوما. دی باره کې تم رواوري تحقیقی قوالدار چې د قران کریم یو آیت ته او دا نازل شوې ده د پاره د فصل او جدایې راوستلو په درمیان د سورتونو کې د قران یو آیات دی، د قران نه جز دی خو د هر صورت نه جز نه دی، تحقیقی خبره ده. اگر چې امام شافعی د هر صورت نه جز وای د صورتونو په منځ کې د جداوالي د پاره نازل شوی دی آیات. او بیا چې کم د خیر کاری د پاول کې بسم الله کول په کار دی، انسان خوراک کوي پاول کې بسم الله او کی سکاک کوي پاول کې بسم الله او کی جامعه غوندي او دس کوي، دا ټول نا پا دا کار که با اللہ پا خیر اچائی. بیا دا خبری مزدقی گوری دا قرآن کریم تلاوت چی سوک کئی نو داغی پاول کی اعوذ باللہ ولدہ واجب دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب بسم اللہ ول سنت دی. نو کچر دا چا تلاوت شروع کڑے مثلا منگ دی دینا شروع کڑنا اعوذ باللہ بسم اللہ دعانا بکم، او کده مخکې نه تلاوت شروع دي دې تر اورسید او اخوا تلاوت سوق جاری ساتي، نبی صرف بسم الله وکي اعوذ بالله بنوي او دا میات ساتي چې کوم مانزه کې سوق کوي دا نبی بسم الله بپټوي، او کنه په مانزه کې نه وای دي سي وای نبی بسم الله چې څنګه تلاوت کینو په هغه طریقه بسم الله وینو کې تلاوت یې روکو جو رو دي کې تلاوت یې بزرګ کړو بسم الله به هم په زورا کې دا یې طریقه شو. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، توحید مسره ذکر کوي په عنوان د الحمد لله سره، او د قران صداقت هم ذکر کوي. الحمد ټول صفاتونه د کمال لله خاص الله الردي الذي اغزات انزل چې نازل کړی دی عبده الكتاب په خپل بنده باندې کتاب، ولم يجعله نه دې ګرځولې له ردي د پاره وجن کوګواله چه پشو بھاتو سر سوک پدی کی کو گوالے راولی، بلکی دا اغا دا خلق کو گوالے ختمی دا سی کتاب دے قیمن مضبوط تے گر زولے دی دی در قیمن مضبوط پس سر مضبوط کڑے دے پا دلائلو. اس قرآن صلح نازل شوی دے مقصد دا نزور ذکر گئی لیون زیرا چوئی رئی اللہ پاک پا قرآن سر سوکوئی نسیشی نوئی رئی باسن شدیدن دا جنگ سخنا من لدنہ دا طرف دا اللانا وجو بشیر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنانو تا اللذین اغم مؤمنانی عملون صالحات تیدیو کینی کارونا ان دا چی بیشکا لهم یمد دیو دا پارا عجرن حسنا عجر خیستا ما کسی ندرنگ تیرون کی وی اسیدون کی وی پی پدی کی ابدا امیشا وینزر اللذین وی ری آکسان قالو اتخذ اللہ ولدا چوئی دیونی ولی دے اللہ پاک بچے لینزر لفظ راغلو نیو منزر دے او بل منزر انہو دے او بل منزر لہو دے نو منزر یرون کے سوک دے اللہ دا اللہ پیغمبر دا اللہ کتاب او منظران هو د سنې ری باسن شدیدن د سخت جنگ نه چې اسینه خلق د الله په جنگ کې واقع شي او منظر له د سوجنې ری خلق د دې وجنه چې خلق شرک او کفر کوي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. دا قران کریم د نزول مقصد دو خبرې شوې، یو انذار او دویم تبشیر. يرول دا رچا يرول د بی دین خلق يرول د الله د عذاب نه چې د الله بندیانو وېریږي چې تاسو غلط جون تیر کړئ د الله په عذاب کې وخت شي، غلط عقیده وساتې د الله په عذاب کې وخت شي. او تبشیر زیره ور کول لچا چې کوم د الله منون کړي مؤمنان دي او نیک عمل کوي نو هغه وېری چې الله پاک به تاسو ته اوچت مقام درکړي. قران کریم کې دا زادو مضمونه چریږي، یو تا تبشیر وای بل تا انذار وای. دا قران دو مضمونه دي، د پاره د دې چې څوک نه امید هم نشي او د دې پاره چې څوک دا زموږ چې غاور شه او د سره خدمت او کار نه کوي. نو يرول دا د دې پاره چې څوک عمل پرې نه دي او زیر د دې پاره چې څوک نه امید نشي. وينذر الذين ويريكسان قالوا اتخذ الله وجدي وين ولد الله پاک ولدن بچه. مشرکین مداوی چې الله ځان نه ایبان نیولی نیاز ولی نیولی ما لهم نشته دیول ربه پر اسرامین علم سهیلم ولا علی ابا ایم نه د پاره د پلارانو د دویا د کافیرو د مشرکین ټول خبرې داسې پتو هما تبانی بناری حقیقی دلیل وسره نشتا. کبورت لیا نا کلمتن اغا خبر تخرج چراوزی من افواهیم ندیو دخلونا، خبر لیا کئی او خلی وڑی دی خلقوی چوٹ ماو بڑی بات وڑی خلی او غٹی خبری دمر غٹ خبر کئی بل زی که داغی بیان دمر غٹ خبر کرلا و دمر خطرناک خبر چکی ریش اسمانون داغی دا وجی نوچی و زمک ٹکڑی ٹکڑی شی غرونا راو غرزی گی شرک خبر بانی اللہ خپا کی. کبورت لیا دا کلمتن آ خبر تخرجو چراوزی من افواهیم دا دیو دخلونا این یقولونا دیو نوی الا کذبن مگر دروغا. تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا فلان لکا کی ریشی تا باقی ہونا لکا ان کے نفس کا خفل زان لرا علا آثاریم دیو پا اعراض باندی یا ردیو پا غنقش قدم باندی ان لم یؤمنوا کچری دی ایمان نراوڑی بی هاذ الحدیث پری خبر اس پند او جید خفگان او غمنا. اور ہدایت ساتئی چلا پاک چلا دا قران علم ورکی او بیا اللہ پاک چاس پزل کی او درد پیدا کی نغا میں شب پری سوچ کی چدا دا اللہ بندیان بسنگ دا جہنم نا بچکی گی او جنت تبزی. او نبی علیہ السلام پزله کې خدا درد دا او دا سوچ او دا غم ډیر زیاتو نو همیشه په دغه غم کو فکر کیو. احادیثو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غم قصی راځي چې نبی علیہ السلام د سینې بدسي आवाज کول لکه کټوي چې زنانه په اور باندې کیدی او سو وخت هغه سنگاره شروع کی داسې بد نبی علیہ السلام سینې आवाज کو نو دا आवाज د نبی علیہ السلام په سو دا بری و جنو چې زما جامې نشته او په دې وجه نه و چې زما خوراک نشته په دې وجه نه و چې رما آرام ونه کړلو دا زمونږ او ستاسو په غم باندې و. همیشه نبی علیہ السلام د اخیرانی امتی د غم د پاره د قصوچونه فکر نه کول او دې سوچ فکر کې دې حالت تر رسیدلی و چې نبی علیہ السلام خپل ځان مرګ ته رسول نو الله پاک تسلی ورکړه چې اے زما پیغمبره ځان مه هلاکوه خپل بس کار کوه چا خلق دین ترا بلل دی او د الله د کتاب بیان کول دی اخوا ایمان راوړل نراوړل داستا په اختیار کې نه دی د خلق خپل کار دی. تزهید بن دنیا ذکر کئ چې معنی د قران د علومونه او د اخرت د فکر نه سي شېره اگر دنیا محبت ته نو الله ای خلقو د دنیا حقیقت تو ګوره چې دنیا سي شېره ان جعلنا بشک منګر زولی ما غسا على الارض ایچ پز مکه باندې دی زینه تن خایس لها د پاره د ریز مکه دی کی بس داس یو دغره چې دای کشش ته پریز مکه کی او خلق را کاږي دا وی ولیکم لنبلوهم چې موږ امتحان وکړو په دې باندې ايوهم چې کميو په دې کې احسنو خري عملن په اعتبار د عمل سره در امتحان ژوند دي چې په دې دنیا کې څوک دنیا طرف تمایل کیږي او څوک د آخرت د پاره کار او خدمت کوي. حدیث کې امرازي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دنیا چې دا خدیره حلوه دا زشنه ده او خوږه ده او الله پاک تاسو بدی کې خلیفان ګرځولي خلیفګان چې تاسو څه کوي آیا دنیا په دې ظاهر باندې تاسو دوکه کېږي او په دې پسې ځای کنه پټ چې الله پاک سے تیار کړل دي په غیبو کې هغه د پاره تاسو تیارې کوي چې هغه جنت ته او د جنت مزید لنبلوهم ایوهم احسن عملا د دنیا ژوند دا ټول د امتحان دی غریب د پاره امتحان دی د مالدار د پاره امتحان دی الله پاک هر چا له اختیار ورکړی دی او امتحان کې چې څوک ښه عمل کوي زیات عمل الله نه غواړي ښه عمل غواړي. یو سړی دی او ډېر خیراتونه یې وکړه خو د شریعت په اصولو نه و نو ډېر عمل یې وکړو لیکن دا احسن نه دی د الله سره هغې څه مقام نشته ډېر ذکر یې وکړو په صحیح طریقې سره نه و ډېر منځونه یې وکړل په صحیح طریقې سره نه و نو احسن عمل او احسن عمل څه ته وایي چې پاکې دوه خبرې یو پکې اخلاصي او دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وي. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ وَبِشَكَ مَنْغَرْ زَوُنْ كِي مَاغْ صَالِحَا چَ بَرِزْمَ كَبَانِ لِي سُعِيدًا يَوْ مَيْدَانْ جُرُزُنْ سَبَا گو رئی خلق دا پٹیو کری شنکی راوخی جی اور سشنش نشی اب یا غلار چی استے سپا میدان تی جوڑ شی ادا سی وقت بمرا شی چی دا عرص با سپا شی دا غرون با ختم شی دا بوٹی با ختم شی سپا میدان با تی جوڑ شی اس پا مپکی نئی دا تمهید ام حسبتنا اخو اوس اول واقع ذکر کئ د پاره د نه پی د علم غیب چا واقع د اصحاب کهف ده ام حسبتا ته ګمان کې ان اصحاب الکهف چې بشکا خواندان د غار ور رقیم او د تختی کانو من آیاتنا زمون د نخنا عجبا ناشنا اس باو کیا ول پیتی تو چ قسو کو الکانو ان الکافی په طرف د غار فقال نو وید ربنا ای زمون رب اتینا را کم تمل لدن ک د خپل طرف نه رحمتن رحمت و هی لنا او آسان کړه پر را ک لنا مون تمین امرینا د کار زمون رشدن کامیابی او صلاحیت په دو ربنا نو مونږ ټپول دی ولرا الا اذانی پوغونو د دویو فل کا پی په غار کې سنین کلونا ددن پشمیر ثم بیا باس نا مونږ را پورته کړل دی وړلین عالم چې مو کار کو ایل حزبین چې کمیو په دوړلو کې احصا شمیرون کې را ګیرون کې والیمان د پاره د غسل به سوچ دی و درنګ وخت رکړو امدن په اعتبار د نیټه سره مخ کې ویلې شو چې مشرکین تپوس کړو درې تپوسونو نه پاک یو دا صحابه کا په مبارکي تپوس مې دي چې کی دا صحابه کا په واقعا قران کریم ذکر کړو نو دې کې هم دغه مقاصد دي چې یو هو اصحاب کا په یقیني اولیاء په غیب نه پویډ او دویمه خبر دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیب نه پویډو او نورم دا سابقه په واقع کې چې دا نو جوانانو د دین د پاره غوډیر خدمتونه کړو پرسته براشي خدل ترالا اصحاب کهف او رقیب نو دا اصحاب کهف او رقیب دا سوق دی کاپ نس مراد دی او درقیم نس مراد دی دی بارکی دا خبر ذہن کی کینول پکار دی چې قران کریم دا سابقہ په واقع چې کوم ذکر کړل دا غین اصل مقصود خو نه پیر علم غیب دی او جواب چې کوم يهود تور کړی شوی نو مدارم په دې خبره باندې و نور نصيحتونه پاتش نور تاریخی واقعات او جغرافي د قران تعلق دا غي سره نشته دغه باقي دا چې دا واقع په کوم زمانه کې شو او په کوم مکان کې شو او د هغه بادشاہ سنمو چې صاحب کاف دا غي نه تختیدلی وو او دا غي سا قیدو او په کوم زمانه کې دا صاحب کاف ود شو او اوس دا جو دی دی او کمړه دی دا ټوله قصيري چې نه قران ذکر کړی دی او نه د قران تفسیر دې سره تعلق ساتي البته مفسرینو کسویلین داغي باره کې مسوب دومره دا چاغالا نو صدقو ولا نو کذبو دی حقیقت الله پوی دی د دیو جنا محققین مفسرین هم دا خبره کوي دی باره کې چې ابهمو ما ابهمه الله تعالی مبهم پرې دی چې الله مبهم پرې خري مفسرین چې څه ذکر کړل دي نو هغه صرف ازي د ګمان په مرتبه کې لري ځکه دا غي مدار او مدار په اسرایلی تاریخ باندې دی په اسرایلاتو لري بني اسرایل خپل تاریخ دومره ګډوډ کړل دي چې دا غي نسوک تصدیق کولای شي پورا او کې دې خبرې په حقیقت هم نو پورا تکذیب هم څوک نشي کولای نو خدای غي سره د قران د تفسیر سره تعلق نشته دا اصحاب کهف په باره کې چې کوم اقوال دي د مکان په باره کې نو ډېر اقوال دي ورځ داغي دریو ته کیږي یو قول دا دی چې دا اصحاب کهف چې کوم ځای کې وو نو دغه خلیج پارس کې وو چې ساحل دا قبی ته چې اوس ورته ایله وایي نږدې ده او رقیم دا دی یو عمارت نمو په دغه ځای کې عبدالله ابن عباس داسې فرمایل دي دویم قوالدار چا صاحب کاب غرناته اندروس کیو او دیل ترجی ابو حیان ورکلو ابن عطیہ او پشپگم صدی کی هغه خپل سو مشاهدام دی کی ذکر کړی وا یو غار ته تله او پاغار کی دسی اډو کی پراتو خدا غیش میر بچا میشه چا کولو د انسانانو پاکی به خطا کیدو چې دا سو کسان دی ابو حیان دا ویلم دی چو ترجه کون اهل الكهف بالاندلس لكون دير النصارى بها حتى هي بلاد مملكته مل عظمى چې دا صاحب کاپو کېدل په اندلس کې ذکر راځي دي چې دا نصارا او زیات خلق دلته کیو او دا دغه یو غټ وطن او رقیم او دا یو محل لوی نوم دی دویم قوالدار چې دا په شی کوچک کیو ساحل مغربی چې دغه په خوانینو افسوس او اسلام کې غیر ترسوس وای نو اشرف علی تنویر مولا هم دله ترجیح ورکړل بعضی خلق دا وای چې اصحاب کهف چې دی نو دا امام بخاری چې کوم واقع ذکر کړل درې کسانو مختلف بخاری کې هغه قصه ذکر کړل چې درې کسان تلیو د سکار د پاره نو باران شو پاو باندې یو غار کې هغه پناه واغستا چې پناه یې واغستا نو یو لوی کانه چې کوم دی نو هغه را وښویدو او هغه غار خولی چې ونو بند کړه ادم رغړ کاړم چې د غدریو کسانو وس او طاقت نه کیدو چا کانه واړی د دې یقین وشو په خپل هلاکت باندې نو هر یو یې را دادی چې ټیم دی چې دعا وغواړي او کم نیک عمل چې چا کړی هغه الله ته وسیله کوي چې دې مصیبت نه مون خلاص نو هغه یو دعا وکړه چې الله پاکا زما مور پلارو بوډاګانو اما به دا خدمت کولو زما ساروی وو گڑی بی زیوی دا غوش او دبا ما واغیستا ناول با ما خپل مور پلار لور کول و دا غی نپس پا می خپلو بچو لور کول یو رز داسی وشوا چاگا ساروی ما وشرل نو گیا پسی آغت دیر لری لارا زباغی پسی لارم نا وقت شو چه نا وقت شو زر عالم زما مور پلار دوان او دشیو ما گڑی بی زیو ولا شری او شو دمی پلاس کی ونی ول دامی نو خواه ول چی مورو پلار رایخ کما غریب نمر نا پویاو کنه خو پا اخلاس یو کار کولو نظما بچی چو نظما پا خپو کی اغو چگی والی نما دام نخواه خواه ول چی خپلو بچو لمخ کی ورکب دا سهارا پوری اغو چگی والی او زدیغ سی ولارو ما چی مورو پلار زما پا خپل رایخ شو نو اغا شو دام اغو لور کلل اداغی نپس می خپلو بچو لور کلل نو پا قلار شو الله کدا کار مستاد رضا د پاره کړی دا کانه زمون واړې نو مزه کانی چې لکه حرکت وکړو دې ته سرنا غونت کې وشو هوته نشو هغه دویم کس چېغه کړ چې یا الله پاکا زه ډېر ګناګار یم خو یو کار مستاد رضا د پاره دا کړې زماره تر لور وا او دا غي سره زما محبت نو ما دا غي نه داسې ناروا مطالبه وکړه اغه ماته وی چې ته پیسې راوړه نو ما پیسې ډېر په تکلیف وکړې سل دیناره او زه لاړم اغه پیسې ما اغه تور کړلې اصل کې زمو سره محبت او غزما طرف ته توجه نه کول نو بیا مجبور شو نو رااله زمانه پیسې وغوښتي نو ما بیا ناروا مطالبه وکړه چې بل پیسې درکمه خو زما سبا بدکاری کې ناغي بس ټیک دنو پیسې ما وکړلې او کله چې زه بدکارې تا ما ځان جوړ کړو ناغي چغې کړې چې د الله نه وېرېګا او داسې ناروا کار مکو او زه ډېره مجبوره وم د مجبورې د وجې نه ما چې کوم د نسانه پیسې وختلې مزلستانه وېرې دم الله ا پیسې مې ورته پرېښو دی او ما ځان د غلط کار نه وساتو الله کدا کار مې ستاد رضا د پاره کړې نو دې مصیبت ته مخلاص کې کاڼي بیا حرکت وکړلو خو دومره چې بس دیو نشو وته بیام نادریم کسوی یا الله پاکا زما سره مزدورانو کار به کولو مازیګر کې ما دا غو مزدوری غو تور کوله نو پاو کې یو کس په ستري قبانه خپه شو خپلې پیسې وانه غستې پریخوې اوله ما چلولې غزیاتې شو ډېره موده بعد اغراغ او داغه کما مزدوره دومره سی واشو چې دا غینه ګړډي او بیزی او غاګانې جوړ شوې نو هغه راغه ماته وی چې د الله نه وې دغه زماغه مزدوري راک یما ته وی چې دا ګړډي بیزی چې سری او داتې سین دستاري هغه ماته وی چې ما پر ټو کې ما کو زما خو لک سو وای ما ته وی چې بس دا ټور ستاري هغه سی واشو دي بس هغه سره متور کړو اسمې تیوانه غسر الله کړه کار مستاد رضا ده پاره کړی نو دا کانه زمون نه واړې نو کانه ووختو دې کسانو درې کارونه کړو یو د مور پلار خدمتو او بل ځان پاک ساتلو د بدکارۍ نه او بل داو چې د بندیانو حقونه ادا کړیو نو الله پاک دغه مصیبت نه دی خلاص کړ نو بازی وچا سابق کاپ دغه دی خو عام مفسرین وایي چې نه دا دغه نه دی دا سی امام بخاری سی بو د کاپ ذکر کړی دی نو دا حدیث دغه په ذمن کې راوړل تفسیر دی آیات نه دی سابق کاپ ظالم هغه کسانو کم چې قرآن کریم دا غو واقع ذکر کرده دا زان لکسانو او رقیم دی باره که رازی جدام دا اغا تختی نمو چه پا کما تختی بانی دا دیو نمونا لکلیو بادشاہ زگر کم وقتی چه دیو رست رازی ونو دا آوغ بادشاہ چه ونو اغا مشرک کپیرو نو دیو چه و تختی دا نو دیو دا دیو نمونا پا تختی بانی لکلیو چه دا اشتهاری مجرمان دی چې چام بیا مندرا دی وزدی نو آغا تختی تی مراد ده او بازی ہوئی چی بازی نیکانو خلقو وزیرانو اغور دیو نمون ری کلیو چی داسی نیکان خلق تل دی نو آغا تختی تی مراد ده زمانه ندی که تانوی رحمه اللہ بیان القرآن کی دا ذکر کر دی چی دیو غار دا تلیو نو دا پا 250 عیسوی کی تلیو او دری سوا کال دیو او دو نو ټوله موده 550 شوه او د نبی علی السلام ولادت په 570 کې شوه ده. د نبی علی السلام د بعثت نشل کال مخ کې دورا یخ شو دا کوم واقع چې روز ترازی را یخ شو چو. الله الله. اما دا چې دیو نمونه سو او د بادشاہ نوم سو تفسیر ابن کثیر دریم جل 75 صفحه کې وایو قد اخبرنا الله تعالى بذلك واراد منا فهمه. الله پاک موږ ته خبر را کړل د دې چې اصحاب کاف تلیو او الله غواړي زمونږ نه د دې پوها چې موږ دا غو پوها دا غي پوها که ځان پيو کو پاکي تدبر وکړو. ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف اي البلاد من الارض. الله موږ نه خبر کړ چې دا غار په کوم ځای کې دی. اذ لا فائده لنا فيه ولا قصد شرعي. پدې کې څه پیدا زمونږ نشته او نس شرعي قصد. ابو الکلام آزاد رحمه الله هغه یو تحقیق کړی دی چې دا په اردن علاقه کې دی. بهرحال تفسیر ابن کثیر چې کوم واقع ذکر کړی دا هغې نه دا معلومیږي چې دا د وزیرانو او داسې د اوچتو اوچتو خلقو بچی د دیو زمانه کې بادشاہ او داغه دی قیانوس نومو او دغه بادشاہ مشرک او کافرو. هغه به داسې میله لګول او په میله کې به خلق تا ترغیب و چې تاسو راشي او د بوتانو عبادت به پاغې کېدو. چنانچې داسې یو میله وه په میله کې ټول خلق را جمع شو او شرک کول او بوتان صحیح خود نیکانو چې کومه مجسمه وي هغه جوړې کړې وي او دا هغې نه به چاپې ردیو توابونه کول او کناټي به وهله او حاجتونه به غوښته. دا عبادت دیو شروع کړو دا لکان چې ونو دیو موحدینو الله پاک دیو له صحیح عقیده نصیب کړی و نه په دې کار هغه خپو چې دا ګوره دا قوم دی دومره غټ غټ خلق دی او دا شرک کوي. نو یو هلک د دیو نه لاړو د ونې په یخ کې کیناستو بیا بل لاړو بیا بل لاړو بل لاړو شپږو کسان هلته کې د ونې په یخ کې کیناسته چې د ونې په یخ کې کیناسته او یو هم خبره نه کوي استغلی ناستې وار یو غمجن دی خو یو هم د یاري نه خبره نه کوي که زه هم دا نور به د بادشاه جاسوسانی او دا غسې والا به نو زما خبر به وسي بل هم د یاري نه خبره نه کوي ناستې بس غلی خفه ناستې او خلک خو دغه دي هلته کې دا چغې وایي او څوک سکې او څوک سکې شرکیات او کفریاتو کې اخته دي. په دې کې هغه یو سوچ وکړو یاره چې هر څه کېږي خو زه د دې خلارکان نه تپوس تاسو څه کوئ نه یو یلکا دا ټول خلق یو څه کوي تاسو دلته موږ څه ته ناست یو تپوس یې وکړو نابل لاپورته شو چې ځکه هر څه کېږي خو سپا دا ویم چې دا خلق کوم کار کوي دا ماته صحیح نه ښکاره کېږي خو شرک کوي او د الله سه ګوره مخلوق سره کړی دی او بت پرستی کوي چې هغه وایي جو بل هم دا خبره وکړو بل هم دا وکړو بل هم دا وکړو. دا درې واړه وو واړه کسان موحدین او بس بیا دا وی چې موږ به د دیونه جدا یو خپل عبادت کوو صحیح طریقې سره او په خپل توحید باندې به کلک ولاړو. چنانچه خپل ځان له عبادت یو ځای جوړ کړلو پاکي به په صحیح طریقې سره د الله عبادت کول او پاو کې صحیح دین د عیسی علیه السلام روز دیو خبره مشهوره شو چې داسې لکان دی او هغه چې کم دی ځان له خپل عبادت د بادشاہ ر طریقې نه سیوا شروع کړی دی او د بادشاہ خلاف کوي. بادشاہ چې کله خبر شو نو بادشاہ دا لکان را طلب کړل او د یو نه تپوسونه وکړل چې تاسو د پاره رب څوک دی. نو هغه ته د بادشاہ مخ ته وی چې ربنا رب السماوات والارض زمونږ رب رب د اسمانونو د ځمکې دی. و هغه ویل نور څوک داسې نشته چې د الله نیازولی وي او هغه ته موږ چغې وکوئ نه الله نه دوه مندونی الاه موږ د الله نه سوا بل چاته الاه نه وایو. هغې ولې دا چل کوي دا خو لقد قلنا اذا بهرحال پوره توحید بیان یې وکړلو د بادشاه مخې ته چونکې دا د وزیرانو بچی و. نو بادشاه دیو ته وویل چې تاسو نوجوانانی عقل امکار نه کوي او لا پورا خپل مقام ته نه رسیدل تاسو د زمو هنت در کوم البته سب دوم رکوم چې کم شاهی لباس ته د وزیرانو د بدشودا بلر کوي هغه تی وستو عوام لباس یې ول ورکړلو او ته وی چې تاسو د ماده مهلت ورکو په خپل خبره کې سوچ وکي کته تاسو خپل خبره پرې نه خو د نزب تاسو ټول قتلومه بس دا مهلت دریو د پار الله پاک ذریعہ د خیر وګرځولا چنانچی دا وانه لکان وتختیدل غر تاو د دیو سره وسپه هم چې کم دی نو ملګری شو او چې کله غر ته ورسیدل نو پاوه غل او زنګل کې یو غټ غونته کې غارو اغار ته ورننواته او پاکی پریواته چې پریوتنه الله پاک په خوب راوستو او د شو پاغار کې او رسو ردیو دا خوب کې په تم ذکر کې الله پاک دیو عزت هم داسې کولو چې نور په دیو باندې نه لګېدو دیو خوا ته سو کوړته نشو الله پاک په دیو کې داسې اوروب اچولو او داسې دیو کار کېدل چې دیو یخي الان کې اودو او مخې د سپېمو دغې د وجنه الله پاک دیو حفاظت وکړو درې سوه کاله په شمسی باندې او نه کاله په د پاسه په قمری باندې د سپوږمۍ په حساب باندې ځکه چې په درې دېرشو کالو کې چې د نور په حساب باندې درې دېرش کاله تیر شو د قمری د سپوږمۍ حساب یو زیاتېږي نو په سلو کې درې کاله شو په درې سوه کاله کې نه کاله شو نه د پاسه درې سوه کاله د سپوږمۍ په حساب او درې سوه کاله نور په حساب دی په بغار کې ودو درې سوه کاله عمر چې تیر شو نو بیا الله پاک انقلاب راوستی انقلاب داسې راوستی چې هغه ځای کې بیا درې سوه کاله پس یو بادشاه راغلی او د هغه بادشاه نوم بیدیسوس بیدوسیسو هغه مسلمانو موحدو او په دین د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د هغه عقیده صحیح وه هغه وخت کې داسې څه خبره جوړه شوه د قیامت په باره کې چې کله دا انسانان مړه شي نو الله پاک به بیرته دی راپورته کوي د دې جوسو سره نو په دې کې یو ډله پیدا شو هغې د دین انکار کولو چې دا به څنګه کېدی چې دا خلق ذره ذره شي نو بیرته به راژوندي کېږي دا به څنګه کېږي او بله ډله د مسلمانانو کلکه و چې نه الله کولی شي قادری مطلق ذات دی د وخت چې کم بادشاه و نو هغه بادشاه د ټاټ جامې واغوستې او د ایرو په ډیران ودرېدو او الله پاک ته سوال وکړو چې یا الله پاکا ته داسې یو خارق العادت کار وکې داسې یو ناشنا واقع وکې چې د دې خلقو عقیده سمه شي او د قیامت په باره کې دا کم په شک شوبه کې دغه شوبه ختم شي نو درې سوه کاله پس الله پاک هغه کسان رایخ کړه الله پاک دغه بادشاه دعا قبول کړه چې کله رایخ شو نو دیو دغه دیو بل ته پوښتنه وکړه چې څومره وخت هم تیر کړی دی نو هغه یو درې کسانو په چا به کې وی چې یو ورځ هم تیر کړه چا وینه صحیح څه د ورځ ده انور وی نه نه چې ځان ته وکاته چې دا خو نوکونه غټ شو دي ویښتې غټ شو دي او په بد حالت دي دا د ورځې او د نیمې ورځې کار نه دی دا ورځ نیمه ورځ خو دیو په دې بنیاد ویله چې ویلی شو چې دیو کله تلی وو نو دا داسې ساخ په ټیم کې وتلی وو او بیا چې کله را بیدار شو دا د مازیګر شان ټیم نو چا وی چې پرون اغلو چې نن دغه د ورځ شو نو چا وی چې نن دغه سار اغلو د مازیګر پوری حالانکه درې سوه کاله تیر کړو او دا یقیني اولیا دي په خوب کې نه دي پویا اوس خلک راغلي وي مړی اوري مړی چې هغه ژوندي وو هغه نه پوهېږي چې څومره وخت تیر شو او مړی اوري حیران به شي دا هم هغه خلک دي چې کبر او شرک ته لارې هموارئ او خلک د قرآن نه ځان نه خبرې چې په قرآن کې څه راځي نو بس داغو پسې ورپسې دي یاره وایي مړی به اوري زمونږ به تپوس کوي مړی سي مړی اوري لکه چې مړی شو نو څنګه ژوندی نه اوري زمي یو ملګری و څنګه ما څه خبره کوله وایي هلته کې د بکر کې یو مفتي ووایي هغه هم داسې بدتي غوندې وخوالې لاړم ما زه په دغه کې وم په تشکیل کې وم ما ولې دعوت ورکړه چې لکه تشکیل وکړه ما ته وی چې نه زه دلته خپل نور کار کوم وایي چې موږ هم کار کوو خو دغه تشکیل به کې هم کوو هغه وایي چې نن زه داسې د خلک تیاروم چې هغه بیا په تبلیغ کې زی او وایي تبلیغ کې دا خلقو دغه کوي دا څوک چې وایي مړی ناوري او څوک چې وایي دا پیغمبران مړی دي چې دوی اپریشن کوي نو ما ورته خبره وکړله چې دا تبلیغان خو ټول دا خو داغون هم ډېر تیزه خبره کوي. څنګه وایي ما تا هغوی چې مړی نه اوري او دا تبلیغان خو چې دا ژوندي هم نه اوري. ما د دې خبره وکړه هغوی چې نه نو هغه ژوندي نه اوري نو اوس د مړو پس دین خطر. السلام علیکم. خیر الحمد للہ. ہاں درس کو سو کی ذرا خبر رکھو درس کو مزامن ودم غرق نہ کچر دس شین نو دیو رایخ شو درے سو کال وخت تیر کڑے دے او اگو تہ پتہ نشتے جواندی ری جواندی نری خبر شو اوس غلا کوئی مڑاوری خبر دی پوری روانو. نو هغه کسانو خیر وي دا خبرې پرېږدئ خو لږه ورته لګېدلې وه ځان سره څه سکه وړې وه یو کس یې چې کوم دی نو مقرر کو ویلېږلو او ته وی ته لاړ شه بازار ته خو چونکې دیو چې په کم وخت کې تلل نو په وخت کې خو مشرک بادشاه و نو ته وی چې هسې نه چېرته د غلط سړي نه ته سودا وکړي ښه صحیح سړی په کې وګوري چې د هغه ذبح جایز وي او هغه په صحیح طریقې سره دا لږ چې کله بازار ته لاړو بازار هر څه بدل شوی او دې خلکو ته ناشنا ښکاره کېږي چې ورغی دی یو دکاندار یې ښه غوندې پکې وکتو د هغه نه سودا وکړه کوله چې ماله سودا راکړه هغه وله سودا ورکړه نو ده وله بیا هغه پیسې وکړي چې پیسې وکړه خو درې سوه کاله مخکې سیکه ده مزه هغه پیشک جوړ شي لکه تا خو چېرته خزانه موندلې ده هغه لکه خزانه نه ده خو پرون د دې ځګې نه تلیو وګورې خزانه مې نه ده موندل سړی کلک ونیو چې ونیو بس خلک بازار هم راغونډ شو او دې مینځ کې داسې قصې میسې هم کېدې چې هلکه داسې څه وخت مخکې څه کسان ورک شو خیر بادشاه مخې ته یې بوتلو بادشاه مخې ته یې چالک ودرولو هغه هم ورته وکاته ناشنا وانتې کې د هغه حلیت ده او درې سوه کاله پس خو ډېر فرق وي دا و چې دا پنځوس کاله مخکې و هغه کس وسي دا زمانه ورته بدل ښکاره کړي نو درې سوه خو ډېره بدلېږي. بادشاه خواله چې کله لاړو بادشاه خو اوس مسلمان دی هغه به دا الله پاک زما سوال قبول کړی دی هغه تختې مو کته په تختې کې د دې نمونه مو او بس دیو سه تعارف وکړلو د دې سره او به چې دا خو ډېر ښه وشو چې دغه کسان الله پاک را ژوندي کړلي چې د هغه خلقو د عقیدې اصلاح وشي کمه خلق چې د قیامت نه انکار کوي چې ګور الله پاک درې سوه کاله یو کس تسې روغ ساتي نو هغه دا مړی هم را ژوندي کولی شي په قیامت کې. بادشاه هم روان شو دالک هم روان دی خلق هم اوس روان دي چې کله د غار خوا ته ور نږدې شو نو الک بادشاه ته وی چې سینا زما ملګری وېریږي نو زه داسې کوم چې اول هغو خبرو نو اول هلته کې لاړو او ملګری خبر کړل او هغو ته وی چې ګورې اوس نقشه بدل شو د خلک ټول په توحید دي هغه شرکیات او کپریات ختم شو دي او بادشاه هم راغلی دی بیا مو په سرینو اخوا بعضې دا ویلي دي چې د بادشاه نه دې سره ملاقات وشو او خبرې اترې مو شوې او د هغه خلقو اقدام صحیح شو چې د قیامت نه انکار کول او بیا دیو د بادشاه نه رخصت واغستو او هغه غار ته لاړو ایسته الله پاک په مرګ راوست او پات شو او بعضو په کې دا ویل چې نه د بادشاه سره د دیو ملاقات نه شوي خو کله چې هغه نوجوان لاړو او د دې بادشاه حالت ملګرو ته بیان کړو او دیو خوشاله شو بس په دغه ټیم کې الله په دیو مرګ راوست او د بادشاه دیو سره ملاقات نه شوي خو البته د هغه خلقو د عقیدې اصلاح وشو چې د قیامت نه انکار کول بیا دغه الله پاک مړه کړی دي. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چې عبداللہ قتادہ رحمہ اللہ وی چې عبداللہ ابن عباس غزا کوله د حبیب ابن مسلمہ په وخت کې نو د روم په علاقه کې دیو په یو غار باندې تیر شو نو پاکی سا اډو کې لیدلی وو نو چا وی چې دا د اصحاب کہف په اډو کې دي نو عبداللہ ابن عباس ورته قار شو چې دا هغو اډو کې چې دي اگر دریو سو کال نه زیات وخت شوی دی چې اغا لا زاړه کړلی او ختم شوی دی اغه مړ دی اغه وس ژوند دی نه دی لہذا اوس هم دا خبره چې الله پاک به دا غو نه سوال است مړ کړی لیکن دومره ژوند دی الله پاک ساتري نو په دې واقع کې زموږ استاد د پاره سبقونه شو یو لوی سبق هم دا شو چې په غیب باندې د الله نه سوا بل څوک نه پیږي عالم الغیب الله دې اصحاب کف چې یقیني اولیاء خو په غیب باندې نه پویدا. دویمه خبره دا میلاو شوه چې نوجوانان لږه مخپله توجه برابر کړي نو پاک ډېر ښه کار کوي د بوډاګانو خلقو ذهن کار نه کوي زړی خبرې د غو د ذهن نو استل ګران کار دی. نوجوانان چون کې خالو ذهني کاغا قران ته متوجي شنو ډیر په انداز به پوښ او خدمت کوي. درې مدا خبره معلوم شو چې نوجوان هم هغه نوجوان دی چې دا هغه په زړه کې دردي د خپل قوم په برایانو په غلطو کارونو باندې لکه دغه لکانو په زړه کې دردو چې قوم شرک او کوپر وری کوي نو لاړه یو طرف ته د قوم نه. سلورم دا چې د شرک او د غلط کار نه براءت کې بایکاټ بکې. دا ځینې چې څوک غلط کارونه کوي او ته یاره ځواني درازه کې نه وسه خلک چې کم دی ټی وی تناسي او ته وسه هم ناسي او هغه هم چې کم دی نو ګمراهي او پهاشي او ریانی او بیدینی او د شرک او کوپر تم نه بایکاټ بکې. سلورم دا پنځمه خبره دا چې د الله د دین د پاره به ته هجرت کې لکه دغه لکان دغه د وزیرانو بچو خو لاړه خپل کورې پرېښود او کلی پرېښود لاړه په غار کې دېره شو. او شپږمه دا چې څوک د الله د دین د پاره قرباني وکړي نو الله د هغو حفاظت کوي. درې سوه کاله پورې الله پاک د دغه خلقو د جسو حفاظت په بهترین طریقې سره وکړو ستا هم الله حفاظت کوي. اومه خبره دا وه چې ګوره سپی چې دا نجس العین سیز دی سپی نجس العین سیز دی خو چې کله د اصحاب کهف ملګرتیا یې وکړله نو قرآن کریم دا هغه نوم ذکر کړلو او الله پاک اغه سپیلو میزه تور کړو د اغه نیکانو په وجه باندې. معلوم شو څوک چې نیکانو سره تعلق ساتي کله ډیرم بیکاری خو چې محبت دې نیکانو سره کوونو د او په حکم کې برازي. دیو جن سادی بابا وای پسر نو با بدن بن شي سو خاندانی نبوتش گم شد سگه اصحاب کا پر روز چند پي نیکان غریب تمر دم شد. د نوح علیہ السلام زوی کنعان د غلط خلق سره کیناستو نو هغه د نبوت خاندان دغه ختم شو او بعضی وای چې بنوتش گم شدو دا هغه د زویوالی هغه سلسله الله ختم کړه چې الله پاک نوح علیہ السلام ته وای چې راستا په اهل او په بچو کې نه دی. دا ولی د خپل پلار طریقې پریخوا چې پیغمبرو نو د کافرو لارې اختیار کړه دا غزویوالی نه هم قوتلو او سگی اصحاب که پا روزی چند سپید اصحابی که پا یوسو رزی پا یه نیکان گریب تمردم شو اغا قدم دا نیکان و خلقونی و نسڑی تی جور شو انده سڑو پا حکم کی اغا واقع شو دا زیاد تا ورسید. آه اسلام علیکم. آه او دغه زمونږ دی او تا دغه کې غوهر تعالی ته وای کاټه دي دریش کاټه دي او او بیا برابر خو غاړه پر تر ورغه تو کنه بس ول اور کې زبتا اوس در کم خا او دا ټیک شو او دا بلټی تواله نو ګوره سپی یو نجس العین سیزو خو چې کله د نیکانو خلقو لارې اختیار کړه نو لاړه الله پاک دا غی ذکر قرآن کې وکړل. الله الله د سپی مقام الله دغه نیکانو خلقو په وجه اوچت کړو ستا مقام به نه اوچتېږي. دا مونږ استاد دپاره لوی سبق دی دغسې چې څوک د دین خدمت کوي او د هغه په زړه کې درد او غمي نو دا دې څوک نه وایي چې را په خلقو کې انقلاب نه راځي. شیطان دا کوي یو سړی لګیاي او د قرآن درس بم کوي او داسې دعوت بم ورکوي او خبرې بکوي او خلق نه ټیکي ټیک ده. په یو زمانه کې خبرونه شي خو بله زمانه کې به الله پاک انقلاب راولي. دې هلکانو درې سوه کاله مخکې یو غم کړی و د توحید دپاره او د شرک د ختمېدلو درې سوه کاله پس هغې رنګ راوړو. الله ستا خبره هم خدمت بم رنګ راوړي نه امیدي به نه کې. دې زمونږ استاد دپاره لوی سبق دے او خاص کر اغه جری چا پزله کی صدر د وغمی نو دغه واقع ذکر کئ د اصحاب کهف دا رغی سبقونه نوري خبري داسي او قران دی ذکر کړ. نانو نقص مون بیان علیک بتا بنی نباهم د دې خبر بالحق حقا انهم مشکدو فیتیتنا لکانو امنو به ربی ایمان رول په خپل رب وزیدناهم زیات کړو دی ولره هدن په هدایت کې د دې هدایت الله پاک به مونږ دیول رضایت هدایت ورکړو وزیدنا او مودن مونږ زیات کړو دیول رپه هدایت کې دې ځکه چې دا وی نه نو نقص علیک نبأهم بالحق مونږ بیانو په تابه نه دیو کې سب حق سره دې دې ته پاره وې يهود او نسواراو او د اصحاب کهف په واقع کې د ځان نس قصې جوړې کړې او د ځان منګړت خبره اترې بګې کړوي نو الله بالحق لفظ وی چې قران کم څه ذکر کوي دا صحیح دي او کم چې دیو بیانې دغه حقیقت نشته ابا وی انه فتیتون دا نوجوانانو د الله د دین خدمت چې څوک کوي هغه ته نوجوان وای فتیتونه ورته ویلو انهم فتیتون دا نوجوانانو فتیتون دا جمع د پتا ده پتا د پتووت نه نه په مان د مضبوطوال راځي پتا چاته وای چې باقي اوسو خبري وي یو بذل الندى وكف الاذى وترك الشكوى واجتناب المعارب واستعمال المكارم چې هغه سخا کوي او تکلیف چاته نه رسي ګيله نه کوي د حرام نزان ساتي او ښه اخلاق استعمالي دا نوجوان دي سخا کوي یو تکلیف د خلقو نه بندي چاله تکلیف نه ور کوي دوا ګيله شکوي نه کوي درې د حرام نزان ساتي سلور او ښه اخلاق استعمالي دا پنځه صفات چې دې ته نوجوان وي دا پتا دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام هغه ته رجل ویلي هغه نوجوان زکه دا صفات پکې او بعضې پتا هغه چاته وي لا يدي قبل الفعل چې دا کار کول نه مخکې داوا نه کوي ولا يزكي نفسه بعد الفعل او چې کار وکړي نو خپله تزکیه نه کوي مقصد دا نه چې کار نه کړي نو داوا نه کوي الا داوا چې کار وکړي نو بیا وایي چې دا کار دی او چې کار به وکړي بیا هم ځان کمزورې ګڼي ځینې خلک داسي چې هغه به یو کار نه کړي او دا به اوچتی اوچتی کوي او بیا چې کار وکړي خپل صفتونو کې مادي سي وکړو د دې زماني سیاسيان شو اوټونه چارین د اوټونو په زمانه کې څه کوي الا کوم بداو کو دا سپانو راکته کې اوسمه کې پورته کې تاسو به چې کوم نه بجلی لوډ شټینګ بنای بیا او دا پلان کې سیس وو کو پلان کې دا داوی کوي او بیا چې توبه توبه زمونږ دا روډ ته مرګر نه بر دغه پوری نو چې څوک براتلو دا روډ مې وکړو بل به دا روډ ما وکړو بل دا روډ ما خو یو سلو کسان نه مونږ واورې چې دا چا وکړو دا داوی دي دته بیا خپل تزکیه کوي هندان ځوانانو کار نه ځوان خو به اغه چې کار وکړي نو به خلکو ته چاله کې دا کار مې وکړو او مو یلګه پرنه نه شو یو دي زمونږ وخت کیسه یې مزدغه درو وې دا نه جوانی نه ده فیتیتون وربتنا علی قلوبهم وربتنا مونږه کلکواله راوستي والا قلوبهم د دې په زړونو باندې از قامو کله چې ودرې دلا مخې د بادشاه ته فقالوا وی دی ربنا زمونږ رب چې نه رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض د زمکه لن دعا هرګز مونږ نه رابول من دونه ما سوا د الله نه الهن بل مددگار لقد بتا غزرا قلنا مونږ به وای زد پښته وا کې شاته تن زیاتی خبره کوم د الله نه سوا بل سوک مددگار رو بل مونږ زیاتی خبره وکو هؤلاء دا کسان قومنا زمون قوم دی اتخذو دیونی ولدی من دونی ما سوا دا الله نه آلیه تن کارسازانو لولا یا تو نا ولی دن راوڑی علیهم پر یبانی بی سلطان بین دلیل کارا فمن ازلمو سوک دیر ظالم دی ممن ابترادا غچانا چی جوڑی علی اللہ کزی من پالاوانی دروغا وی زیر تزل تمو هم کلا چی تاز جدا شید دیونو ما یا بودونو اغا چی دیو بندگی کئی اللہ اللہ سوا دا اللہ نا فاوونو قصو کئی للکابی پر طرف دغار بانی ینشور لکم ربکم من رحمتی فراغ براولی ساز د پارا رب ساسو می رحمتی د خپل رحمت نو یو هی او آسان وکیل کوم ساز د پارا من امریکم د کار ساسو نا میر پقن اسانی د خپل مز کی خبره وکړه وربتنا علی قلوبهم د دې مقصد هم دا دی چې الله پاک دې وزرونه کړ کړی د بادشاہ مخې ته ودرې دا چاغه ظالم بادشاہ دی قیانوس دا غنومو او حدیث کے مرازی اکبر الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر غر جہاد امدا دے چې دا حق خبر د ظالم بادشاہ مخې ته وکی دقیانوس بادشاہ دیو نه تپوز وکړو چې لکانو ستاسو رب سوک دے نو ته جواب کوي چې ربنا رب السماوات والارض زمونږ رب هغه دې چې اسمان او زمکه پیدا کړی دي. نو دې قانونس بچاوي دا هغه چا باره کې تاسو سوای چې مونږ را بولو مونږ دغه عبادت کوو ناغوې لنه دوا من دونې الهن مونږ د الله نه سوا بل څوک اله نه را بولو. نو بادشاہي تپوس وکړو چې دا هغه چا حکم سره چې هغه د الله نه سوا بل څوک را بلی او اوازونه وته کوي ناغوې لقد قلنا اذا شتت کدا کار چې مونږ وکړو نو مونږ باطل خبره وکړو او بهتان به وتړو. نو بادشاہ او ته استاد ګمان د هغه چا باره کې سره چې د الله نه سوا د بل چا عبادت کوي نو یها اولای قوم نتخذو من دونه آلها دیغه د الله نه سوا معبودین نیوللی. دا په دې باندې اعتراض او تعریض اشاره وا چې دا به قپان خلق دي چې د الله عبادت پرېخې او د غیر الله عبادت کوي. نو بادشاہ ورته وی د خپل پلار نک دینه ولی پرېخې دي. نو دی ورته وی لاند چې لولا یا اتون علیهم بسلطان بین دی دې پرې خبر باندې دلیل پیش کی مونږ د خپل لار نکا نفس خبر ادا سي نشو منله چې بس هغه خبره کوي او دلیل به پینې مونږ به منو. نو بادشاہ ورته وی چې بغیر د دلیل نه داغو تابعداري وکي کنه. نو دی ورته په جواب کې لن دا وی چې فمن ازلم من ابترا الله کذبا دا هو مونږ بیا ظالمان شو او په الله چې څوک د ځان نه خبره جوړی نه دا غټ ظالم ګرځي بیا مونږ داغو تابعداري ذکر سي نشو کولای به دلیل. نو بادشاہ پاور کی بیره دی او پلاران نه وخت له آ کې سو شو چې کوم مخکې دغه بیان وشو او زدهغه اصحاب کهف چې په دغه غار کې دی او د شویو او الله پاک به خوب راوسته وو. نو الله پاک د دیو حفاظت په یو خارق العادت طریقې سره کولو. نور په دیو باندې نه لګیدو دا دیو یو هغه کرامت او عزت شو. دویم الله نه دیو د حفاظت داسې طریقه وکړه چې دیول الله پاک داسې یو روب ورکړو چې دا خلق خواته به څوک نشو ورته نه یری د وجنه هغه ځای کې الله پاک داسې یو ورهم او روب په خلق راوستو. او دریم نه دیو د حفاظت دا چې الله پاک یو طرف ته بل طرف ته دیو اړول را اړول چې دیو د جوسیس خانه شو خرابې نشي. نوغه ذکر کوي وتر الشمس وتبين نور نبی علی السلام ته یا هر چاته وای اذا طلعت کله چراغی جی تزاوران که په نو اوړي د دیو د غار نه ذات الیمینی خی طرف تا و اذا غربت کله چ پریوزی تقریدوهم پریک دی دیو لرا ذات شمال گس طرف تا و هم او دی په فجوتین په کولاو میدان کې دی منو د دینا په کولاو میدان کې دی پراتری. پدې چې کې بازي هم پسرین لمبا چوڑا کسی کوي خو صحیح خبر هم دادا چې الله پاک داسې انتظام کړو چې نور پدیو نه لګي ته ځکه نور چې په کما جو سلګي نو هغه بیا خرابيږي. نو الله د نور د حفاظت درې یو انتظام داسې کړو باوجود د دینه چې خپ کولاو زیکو خو الله پاک به نور پدیو نه لګولو یا الته کې وریا زاهل کړه یا ارسه چو ذالک دا من آیات الله دنه خدا الله نه دی. مئی دل لا چت چلا ہدایت کی پهل محتد نو دے سملار مندن کے دے و مئی یدرل چالچ گمراہ کی پلنت جدا ہرگز بیا بنو می لو داد پار ولین متصریپ مرشدن لار خودن کے نیو دہ حفاظت طریقہ داشوا چلا پاک ندیو د بدن ننور ساتلو دیم و تاسبهم تب گمان کے بریو بانی ایقازند یقو عمر کو دیو ددی چا غزه د تورشین ته وی چې دا یخ دی اچ هر طریقې سره یره دی استر کی کولا وی هر سو ولیک نفس الامر کی دی او دی دریم او نو قلبهم اړوراړ او دی ولر ذات الیمین خی طرف ته ذات شمال غس طرف ته او قلبهم او سپید دی باسیتون غړون کې ریزی رای خپل لیچلره بل وسیری په درشلو د غار په درشل مانی خپل لیچ داسی خو دی لوی تلا تا کچری تور کارش علیہ پریو باندې لول نے تنو تبوالی مینو د دیو نپیرارن پتیخ تول مولے تو تبڑکڑے شی مینو دیو نو روبن پیرکے پتا باندې بیر راشی اللہ ردیو دے پاز د پارا غزے کدا سی یرا روبا چولیو د معاویه رضی الله تعالی عنہ دور کتابونو کې لیکلي دي. نو په دغه طرف باندې ستيري دل وشو نو معاویه رضی الله تعالی عنہ سره کسان مقرر کړ چې دغه مشوره دا و چې دغه درا صحابه کهف غار دي التی ورشي. نو عبد الله ابن عباس منه کړل چې ګورستانه اوچت انسان الله منه کړی نبی علیہ السلام تولی زی او خلق دیږي. بارحال بیا معاویه رضی الله عنہ کسان مقرر کړل. دا خیال دا و چې دا خطاب نبی علیہ السلام ته نور چا د پاره منه نه ای. نو هغه کسان چې هغه طرف ته ورلل نو الله پاک داسې یو هوا راوسته او داسې ګرد غبار راغی چې بالکل هغونو لار خطا شوه او هغه زه یې معلوم نه کړو. بیرته پیره بیرته را ولمولئت منهم رعبا ته به ډک لشي دوی نه په اعتبار د یری. وکذالک الله وایي څنګه چې مې دې اوده کړی و وکذالک او دغه رنګې باس ناو مونگا را پورت کړه دیو لرلې تساءلو بینهم چې دیو تپوسو کې په خپل منځ کې د یو بلنا لې تساءلو چې دیو تپوسو نو کې بینهم په خپل منځ کې. قال او وی قائل یو وین کې منهم په دیو کې کم لبس تم صبر او خام تیر کړې دی. قال او وی دیو لبس نام وخت تیر کړې یو منی اورز او باز یوم یا سیس د اورزی. قال هو دي ربكم رب تاسو عالم خپيږي بما پغسله بيستم چې دي وخت تیر کړ تاسو وخت تیر کړل دي. دا خبره پرې دي دا پزول خبرې دي. خو په ماسو ولېږي احدكم يو په تاسو کې به وريقيكم په خپل سپینو هذه چې داني ل المدينه تي خار تا فلينظروني ګوري ايوا چې کم يو په دي خاروالو کې ازکا خپاک دي توامن په اعتبار د توام سره فلياتيكم نورادي وړي تاسو ته به رزق دي رزق منه دا غنه وليتلطف نرمي دي کوي ولا يشعرن بكم احد اون دي خبرې په تاسو باندې سوکو انهم بشک ديو اي يظهروا کچري ديو خبردار شي يا اي يظهروا کچري ديو غالب شي دون ماني دي عليكم په تاسو يرجموكم په کمرو به اولي تاسو لرا او يعيدوكم يا بو واپس کی تاسو په ملتين په خپل دین کې ولن تبلغوا رز تاسو به کامیاب نشي اذن په دو کې ابدا هميشه ګره یقیني او لیادي په غیبونه پوي غریباران وسم پيره کړي چې کسه بادشاه وب کافری مزه دا خبره کوله کدا پته غو ته په غیب پوي دي نبي به دي سينوي. الله الله نو غیب دان صرف الله دې بل څوک په غیبونه پويږي. دې قصې نه بل خبره معلوم شو ا خبره ده چې انسان سفر کوي او د ځان سره ستوخه ساتي اوړي نو دا د توکل خلاف نه دي. اصحاب کاف یقینا اولیاء ځان سره ګور دغه توخه ساتلی ده. دویمه خبره دا معلوم شو چې ګوري د حلال او د پاک رزق کوشش وکي. نیکسانو چې خپل ملګری ولې ګو هغه ته وایي چې کم کسب کې ډیر حلال او پاک انده اغنه خوراک راوړه. بے خاص کر دے ذبح متعلق چې کم از راضی نو دې کې ډېر کوشش پکار دي چون کې دا زمانہ خو بیا ډېر د پیسه قود پجور ده. خلق د کورونو په ځای زیو په بازارونو کې خوراکونه کوي او په ټولو کې کوي. حالن کې ډېر ټولو مبارک خلق خدا سي قصې خوري کړی دي. نګه بڑخیاله کې دې ټول مبارک راتل چې الته کې بخلق له او ټول والے بچ کوم ډیر خکانه پینه ور کوله. بیا هغه کس اغانی ولې شو هغه چېونو سپیال الاول دا به د کچغو په نوم ور کول شوغان به الاول د کچغو په نوم ور کول او خرب الاول دا به د غټي غوخي په نوم باندې ور کول. په هوټل کې ځخه غوخه به ډیر ور کول ځکه ته خو به پیسو میراوی زما هو په له وس دا خبره مې چوریدل چې زه دې سکته شمه نو غوخه خود سره نه خو زما خو په یقین نه مو څه پته لګي. از زمونږه عمرې شو هغه ځل قصه کوله وي مونږ دې شنګله کیو په نا وخت ټیم کې راو رسیدو نو وګی شو نو هوټل والا سورلو هغه ته وي نا وخت او د شپې نا وخت او چیرې مونږ له سره خوراک مراک سي تنظیم وکا هغه یې راځي ما سره خوراک ختم شو دي مو یې دا ویر یو شهر اشته خو تاسو دنه شم په خواله نه ما یې څنګه مونږ دنه شي په خواله بس هغه مونږ سي ډېر وران موران له ساتو تاسو دنه شم په خواله ما وته اخیر سه وې مړ چرګ دې ودا ډریوران چې راشي نو دا وي زموږ نه کنه پیسې نه راکوي نو موږ اکما چرګان چې مړ شي دا موږ غوله پخو نو تاسو نه نشم درکوله دیو جن دا ډیر احتیاط پکار دی خو خبره خدای لري چې انسان په خپل کور کې خوراک کوي او که بیا هم ضرورت راځي په هوټل کې نو څه سبزي مبزي خلک خوري دا نور شنو دي کې شکونه وند کړي ټول هم دا کسی دې کسان هم دا هدایت او کوچی ایهم ازکا طعام چې کوم یو پکې پاک دی په اعتبار طعام سره نو پلیاتی کوم به رزق منو دا راځي وړي تاسو ته رزق دا غنه ولې تلتب نرمی دې کې دا وته زکوي چې دیو چې بګم وکې تنه پاو ک ټول خلک په کوبر شرکی نو از نه چې څوک دیو سره چېړو کې نو دیو سره سختی وکي سختی بنه کوي خلق به امنه خبرې دغه وجه په خپل ویل ولې کې خلق خبر کی نبی هغه وا مونږ ونی سی او دوی ته پته و چې موږ ته بادشاه اشتهاري مجرمان ګرځولې یو نو داغه په اتاب او داغه په سزا کې مونږ واقع شو معلوم شو دا خبره چې خپل حفاظت بکې د ظالمانو طرف نه پتا پسی ورنی ستاده گرفتارې ورنی نو ته خپل حفاظت کې او دا خبره هم معلوم شو چې د خپل عقیده د خپل دین حفاظت پکې دی لکان وکړ بیا قران کریم قصه نه ذکر کړم غا چې دا لک لاړو الته کې چکم دی بازار کې سودا وکړاو بیا چې سکو خود لو دین آشنا وند کې او خلق را پون شو به بچا ته بوتلو او بادشاه موږ مخکې ویل چا وکړه چې قصه جوړه شو نو غوس مختصر قران ذکر کې وکذالک اعثرنا علیہم وکذالک او دغرن اعثرنا مو خبردار کړل خلک علیهم پر یو باندې یعلمو چې دا خلق پوه شي ان وعد الله حق چې بشک وعد الله حق ده او ان ساعه بشک قیامت لاره به شک نشته پیه پاره کې اوه کې خلقو د قیامت نه انکار کولو نو د دیو دا واقعیا چې الله درې سو کال پس را پورته کړل دا غو د پاره سبب شو د هدایت چې قیامت حق نه هغه خلق د سمیلار د غلطی لار نه سمیلار تر واوخت روس د خلکو کې اختلاف جوړ شو هغه اختلاف اوس قران کریم ذکر کړي اذا تنازعونا کله چې یو جګړه کوله بینهم په خپل منځ کې امرهم د کار خپل وقالوا ابن نو اویدو جوړه کړي علیهم پریوبانی بنیانن آبادی ربهم رب دیو عالم او خبردار بهم پریو قال الذين يا كسانو غلبوا چې غالب شو والا امرهم په خپل کار لنتخذن خاما خام بجوړ کړو علیهم دریو په خوا کې مسجدن جماعت خلقو اختلاف جوړ کلو دا اختلاف پس کیو یا خو دیو د آبادی او د جماعت په جوړولو کې اختلاف جوړ کړو مسلمانانو وی موږ دلته جماعت جوړو دغه جدي مسلمانانو او کوم ډول چې مشرکین او ناغوی موږ دلته کې اخپل یو مندر وغیرہ جوړو یا ردیو اختلاف سیدانه چې په قیامت کې وو مسلمانان وی قیامت کې بجوسی او روحونه را پورته کیږي او کم چې د قیامت نه منکری او ناغوی نه روحونه را پورته کیږي خو جوسی نه را پورته کیږي دا د اختلاف دو مقصد شو میادی سے کرال چې فقال ابن علیهم بنیانا ربهم عالم بهم وې دیو پدیو آبادې جوړ کړي رب د دیو پدیو خپویو مقصد د دې نه چې د دې خلقو کوم راي و د الله خو خنوا او قال الذين غلبوا على امرهم او یا کسانو چې غلبه په کار کړوا مفسرین وې چې دا بادشاه او دا ملګری مؤمنان سید ابن جبیر داسی ویل چې موږ به دې کې جماعت جوړو لیکن دې باندې د اشکال راځي چې د قبرونو په خوا کې جماعت جوړول د دې نه ثابتېږي هلن کې د دې نه خو من راغله علامه الوسی روح المانی والوی چې څوک د دې نه د قبرونو په خوا کې او په قبرونو باندې د جماعت جوړول ثابتی دا قول باطل نه معطل نه پاسید دے کوټه دے ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلې دے په هغه چا چې د قبرونو په خوا کې هغه جماعتونه جوړی لہذا دا مقصد نه لري چې په دې قبر باندې جماعت جوړولو بلکې د غزې کې جماعت جوړولو زګر د اغنور غل قرايده او چلته میله لګي او کوپريات شرکيات بک نغوي نه ديزه کې مونږ جماعت جوړو کسو کرازینو په جماعت کې ومز کې د قبرونو خوا کې نه او بغار کې پراتو او دام کې ریشي مجاهد قول له چې دا اختلاف د دیو په او کې چې کله دا ژوند دیو د مرګ په وخت کې نه یا دا چې د مر نه پس د دیو اختلاف وو لیکن استدلال پر دې ځکه نه صحیح کیږي چې دا د اغه دین واقعیت دی زمو په دین کې دا حکم منسوخ دی یا قران کریم چې دا خبره ذکر کړل قال الذين غلبوا على امرهم الذين غبیدتیان مراد دي د زینې چا کم صحیح موحدین مسلمانانو اهل بدع دا قول لزم په اعتبار سره دی نه د مر په اعتبار سره نور احادیثو کې من راغلل د قبرونو د پخولو او د قبرونو په خوا کې د جماعتونو د جوړولو چنانچه د عبد الله ابن عباس روایت ته چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل دي لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج د الله لعنت ته پاغ زنانو چې قبرونو لذي او په هغه خلکو چې د قبرونو په خوا کې جماعتونه جوړي او الته کې دی وی بلیا ائمه مسلم حدیث نقل کړی دی پاکی دادی علا و ان من کان قبلکم کان یتخذون قبور انبیائهم مساجد استاد نمر کې چې کوم خلقو هغه بدن بیاو د قبرونو جماعتونه جوړول خفینی انهاکم ان ذالک از تاسو دین من کوما چې چرته قبرونو جوړ کې جماعتونه جوړ نه کړي او دغه سی دا بوره زه روایت ته اعلان الله اليهود او النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد امام مسلم نقل کړی دی چې الله لعنت دی په يهود او نصارا او چاو د انبياو د قبرونو نه مساجد جوړ کړو جماعتونه او بخاري مسلم کې حدیث ته چې کله یو نیک سړی په هغه کې مړ شو نو دیو به داغه په قبر باندې جماعت جوړ کړلو او پاک به داغه تصویرونه ولګول اولائک شرار الخلق عند الله يوم القيامه د قیامت پرز بدغه ناکار خلق د الله په نسبانی اور تبرانی پر روایت کی راضی ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احیا چې ناکار خلق هغه د قیامت پاغورا شو دی ژوندۍ په دې وخت کې و ما يتخذ القبور مساجد او سوچ د قبرونو جماعتونو جوړی په دې باندې الله لعنت غنو کتابونو کې په دې نه من راغل دیو جن روح المانی لیکلی دی او بازی حنا بلام داوی چی سوک دی یو سڑی قبر تزید تب او آلتی کی منز که دی تبرک دا پارا نو دی دا اللہ مخالب تی دا غد رسول مخالب تی او دا پا دین کی دا زان نبی دا آت جوڑ کل دا سی چا اللہ دا غی اجازت ننے کڑے او بے اجمان اقل کرلا چی لوی حرام سیزا و اسباب دا شرک اغه د قبرونو په خوا کې مونږ کوللی او دا غینه جماعتونو جوړوللی او پاغي باندې عبادت جوړوللی او د قبرونو په خوللی دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ لګلو هغه رضی د پر لګلو چې ته چوت قبر ختمه ابزم کې سواره او کم تصویر جی اب هم ختمه ټول کتابونو کې دینه من شو دا خو افسوس دار او بیا افسوس چې کما خبره د خیری اغه سوک نه کوي مړی وشو د مر نه پس د مړی حقوق څوک نه پیژني چې داغه د پاره دعا کولی او داسې کار کولی چې هغه ته خیر ورسیږي نو بس خلقه حرام کاری کې مبتلا دي قبرونه پخی او د قبرونه دا یو د خیر کار غني الکه د الله بندیانو تاسو چې د خیر کار کوي نو چې کمزه کې مقبره ای دا مقبره نه چاپی رداس یو عظیم شان دیوال چوت کوي چې هغه قبرونه په خپل محفوظ شي واغانی پینه ګرځي بیزی پینه ګرځي سپی پینه ګرځي واړه پینه ګرځي نو هغه نه کوي او بس ارسله منډه وي او بس کپلار مړ وي پلار باندې خبکه مقبره په خو مو یاد مور قبر په خو مو یاد رور قبر په خو مو یاد بل دا عجیب وند قصره دا محبت نه لري بلکې دا د اغو سره بغض کول دي د دیو جن یو عالم هغه چې کلم مړ کېدو نو وصیت یې کړو د وصیت په وخت کې وي چې زما قبر پوخ نه کوي چاو ته ویلی وای دا ردی د پاره مجدد الفسانی وو زه دا خپل قبر نظر را پاسم اس نه چې خلک جنت ترې سي او زه په قبر کې دلته ما بس پښوي را پاسم را پاسم نو هغه زمانه به خلک وختي جنت ته تري او سادی بابا هم دسی یو قصه ذکر کړی دا دواله کانو یو د غریب سړی زوی او بل د مالدار زوی ناغه د مالدار زوی خپل صفت کولو د غریب سړی زوی خپل لا کولو د مالدار سړی زوی وي وای زکه خیمه چې ما د پلار قبر پوخ دی او ساره پلار قبر کچره نا غریب سړی زوی ورته وي وای تا ته پته شته وای ستا پلار چې دغه پوخ قبر نه را پاسی نو زما پلار بوختی جنت تر سره د کچا قبر نو دا دا مړو څخه نه دی کول ازل کی مړی ته داغه عمل رسی استاد نیک دعاګانې غترسیږي قبر جوړ او جوړ نو دا ډېر قبرونه د صحابه کرام اوران قران پرتین سمانه او صحابه کرام خراب شو زمونږه امام بوانی پر مولا په دې خبره ډېر سخت زور لګی چې د قبرونو نوی کول او د قبرونو تجدید او داغي په خول د جایز نری د نزان ساتل پکاره عام کتابونه هم دا وي اوس د خلکو اختلاف ذکر کړي سیقولو ناظر ده چوی با دیو سلاس تندری کسان دی رابیعون سلورم ندیو کلبون سپیده دیو ده دا بیدی کما کرده لگه تیزه که چی دا نگی دا سشور دی خلق جو کنیسی سیقوب مخلوق سیقولو ناظر ده چوی با دیو سلاس تندری کسان دی رابیعون سلورم ندیو کلبون ندیو سپیده و یقولو نوی دیو خمسطن پینزه کسان دی سادیون شپگم ندیو کلبون ندیو سپیده رجمم بالغیب وشتل کئی پا غیبو د ځان نه خبری کیا ويقولون ويديو سباتن وكساني وسامنهم اتم دريو قلبهم سپير دريو دي قولوا يا پیغمبر ربي زما رب عالم خفي بعدتهم پشمير دريو ما يعلمهم نه پی جن دیو لره الا قليل مگر لگا فلا تماري شك مكو فيهما يا فلا تماري باس مكو فيهم دريو مباركي الا مرا ان ظاهرا مگر باس ظاهري او سرسري ولا تستبتيو تپوس مکوا فیم ندیو مبارک مین ندیو منهم ندیو نا آدن د اچانا تپوس مکوا دیزه کی د خلقو اختلاف جوړ کو جدا سو کسان دی ابی ایداو چې سپلک کسان پری پوی ذات پری نه پوی ما یعلمهم الا قلیل نبی جن دیو لره مگر لک کسان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایل چې پاغلګ کسانو کی زیمه اغه وی دا وکسان دی نو دا غی دلیل دا وی چې یو کله دا مکه اقوال ذکر کړل چې ثلاثه رابعهم قلبهم خمسه سارزهم نو رجمن بالغیب پاغیره د وکړلو او دا رستنه قول چې ذکر کړو پاغیره د ونه کړلو دویم دا چې مخکې هغه خلق چې خپل منځ کې اختلاف کوو چې را پاس دلو اصحاب کهف نو قال قائل منهم یو کس پکې ویندا یو شو قالو نو قالو جمع دا پاروی کی کم مقدار دا جمع دری دے نو دری دغا شو بیا قالو جمع دا دری کسانو وی کم از کم نو دری دا شو نو دری دری شپگاو یو آغا شو نو وہ کسان دی حتی میں سپیر خوبیان لاؤوی چی گوری دا خبری چی دی پا دی کسی پیدا نشتا نو پیغمبر من اکڑو چی دی بارے کی دا چاس باس بکو چی شپگ دی او دی او دا تا کسی مکو دی دا ضرورت نشتا نو دی تا پوس اللہ نا کی و لیکن دا غو دا کسی نے برت حاصل اول پا کار دی اهم خبره پکې داد او د نبی علی السلام واقع ذکر کوي چې په غیبونه پویدو د سبا د حال نه خبر نو مشرکین چې کله تپوس وکړو یې سبا به جواب درکما او سبا جواب میلاو نشو نو تکلیف شو نبی علی السلام ته نو ځکه الله وی پیغمبر ته ولا تقولن موایل شین دیو شی مبارک انی بشک ز پایلن کون کیم ذالک دا غدن سبا الا ان شاء الله مگر دا کو غواړي الله پاک چنانچہ مسله دا ده چې آئنده کم یو کار څوک کوي نو دا غي سبا ان شاء الله وي مثلا سبا یو کار کول غواړي نو دې سبو وي چې دا کار به سبا کوم ان شاء الله دا کار به سبا کوم ان شاء الله کچرته الله پاک وختل دا سبو وي بغیر د ان شاء الله نه ویل یو کار نه دی پکار دا انسان بخپل ځان دې اعتماد کیسه پته لګي الله ان شاء الله به ویو سره ازر کی بازی خلق دسی چې دا غو په الله باندې اعتماد نه او په خپل جیب او په خپل پیسو په دولت پدې شی باندې اعتماد ساتي الله وینا زما د امداد نه بغیر تاسو نشئ کولای مشوره قصره موږ بار بار بیان کړل یو سړی وو چېرته خر اخیستو نو آخر په زر روپۍ میلاوېدو نو زر روپۍ پیدا کړې وې. ماښام کې راغلو ښځې ته وایي چېرې ښځې سبا به زما خر به اخلم. هغه زه به نیکم ته وی ګوره انشاءالله پکې وایه. نو هغه څه زمیندار غوندې سړی وو ساده وایي انشاءالله ته په دې کې ضرورت دی خر په زر روپۍ کېږي او زر روپۍ دا دې ما پیدا کړې نو په دې کې انشاءالله ته ضرورت دی. هغه زه ویته ما راته وی خیر پکې وایه وایي نه نه دا ته لیوانه یې پیسې خو دغه دشتي وایي بس صحیح ده نو چې لاړو میلې ته سبا له لاړو میله کې دلال سه میلاو شو. دلال ته وی یاره مال سي یو خر وګوره اوی څومره چې زر روپۍ زیات نه وي ځکه زر روپۍ مې دغه کړلې. نو هغه دلال وله خر وکتو اوازونه یې وکړل وکړل بس د یو جوړ وشو چې او په زر روپۍ سړی ورته جوړ شو. دلال ورته وی پیسې راواله چې جب ته لاس کو لاس یې کتل او جب وله چاوالې دي پیسې ته اخیستې دي. اله دا څه وشو دلال هم ورته قار شو زموږ د مازغر راویستو ټوله ورځ مې میله کې اوازونه وکړه او ته پیسې نه دي راوړ بس سړی وشرمېدو. او دا خبره غوسه کې پیسو نه خوخلا شو غوسه کور ته به څنګه راځي ځکه د ښځې پیغور ورته ځان لشو. نو بس جوخ پیړ لنډېده او بل اوږده کېده او را روان دی. ناوخته ما غوستنه کور ته ځان راورده چې څوک مې ویني په لار. کور چې راغې دروازې ووهله ښځې دروازې ته راغله څوک یې وایي ته انشاءالله دروازه کولاو که نه زه به پلان کې یم انشاءالله. بس هغه چې دروازه کولاو کړه سړی راغې کېناستو خر اوسه نشتې ښځې ورته وایي څنګه چلې وکړلو وای ان شاء الله چې دې نه وتم ان شاء الله مې نه تلاړم ان شاء الله مې لکه مې د دلال سره خبره وکړه ان شاء الله دلال ته مې وای چې د زر روپو خر یاره لواله ان شاء الله دلال وکړو ان شاء الله دلال چې بس کله خر په زر روپۍ قیمت کړلو ان شاء الله چې ما جب لګو ته وړو ان شاء الله جب کته لاړو سبا کې خزي وته یې په ان شاء الله کار نه کی موقع دې خراب کړلو. نو ان شاء الله به کې ویل به کار دی بازي خلک په خپل ځان اعتماد کې نه اعتماد په الله کې آئندہ مور کی بھائی ان شاء اللہ ہوں عرشن سبق وزقر یاد و رب اخبر رب ایزان سی تلستان عرشو دا سکار چی اگر تعلیق سر تعلق ساتھی نسم د سوریات شو ہوئے ٹک دا تعلیق ختمئی تنجیز ختمئی ہوں قسم د سوریات نہ شو سوق پس نو وہ دی ہوئی ان شاء اللہ کو لیکن کما خبر ہے چواقی کڑی نو ابھی نہ ختمی گی لگ داغی مثال سنگ دے کتابوں کی کلی دی چې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې انشاءالله که الله وغوښتل نو طلاق نه واقع کېږي که متصلې وي. خو که یو سړی ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې او بیا وروسته به کې انشاءالله وي نو طلاق واقع شو. دا د تحقیق مذهب دی. البته عبدالله ابن عباس ته منسوب دي چې هغه وایي که چا وروسته هم انشاءالله ووي نو هغه هم کاپي کېږي او هغه تنجیز او فلحال واقع کېدل ختموي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله په دین نه قید منصور عباسی هغه ته چا د امام ابو حنیفه په خلاف باندې شکایت کړو چې د استاد نیکه خلاف ته وای څنګه و استاد نیکه مذهب دارې د ابن عباس رضی الله عنهما چې څوک ان شاء الله د کار نه رسته وای نو په دې سره هغه کار ختمیږي او امام ابو حنیفه وای چې نه ختمیږي. اله بری کار ورغه امام ابو حنیفه بسی کسان ولېګل او رائے وستو دربار تا و تیوی تزما دا نکی خلاف ہو لیکے امام بو حنیفہ پاگا پویا کوئی گوری بادشاہ زتا دا داوی ما چی دا تا دا چا خبر راسا والا نا دی مقصد دا دے چی دی خلق اساس ردل تی بیعات وکڑلو تا لے لاز در کو چی تو زنگ بادشاہی او بیا چی بار لارشی و انشاءاللہ ہوئی مستارا بیعات بختمی گی تر بادشاہی نبیا ختمی گی اگوی ہاں وی دق اسی خبر دنو وی خالق چی چا دا خود صحیح خبر تا کے بس امام صاحب له انعام اور کو دته پسر چې کومه چا شکایت کړه هغه ونیو سرزنه شی ولا ورکړو. ان داسي امور دي چې اغا د موحدو سره تعلق نه ساتي از خپل یو کار انسانو یره زبدا کار کوم او بیا ګنټه پسم ان شاء الله وینو هغه د ذمہ پاریږي. واذکر ربک اذا نسیت یاد وخت پدرم چې کله در نهیر شي یعنی ان شاء الله چې ایر شي نو بیا یو آیا چې کله در یاد شو. وقل ويا ساقرب دا يهديني چې هدايتو کې ما ته ربي رب زما نه اقربا د پار د ډېر نږدې من هازه دي نار شدن په صلاحيت کې دې نه به تر ما توخي ولم یسو او دی وخت تیر کړو پی کاپی په خپل غار کې سلاسمی اتین سنین درې سو کالا وزدانو زیاد کړو تسعن نها دوی حسابونه چلیږي یو د نور تاریخ ته او بل لسپوږمې ده نو د نور په تاریخ باندې درې سو کالا او د سپوږمې په تاریخ باندې نه د پاسه درې سو کالا ما لهم نشته دی لرا خا وزدادو تیسا زیاد کلیو نها ولی اللہ تورتو ایچا اللہ پاک عالمو خپوی دی بیما پا غسل بیسو چی دی وقت تیر کلیو عالم الغیب اللہ دی در دوانو قصو حاصل شو لہو ددغل لد پارا غیب السماواتی پرد اسمانون دی والارضوی دزمکی اب سر بیهی سخلی دن کے دی دغل اللہ پاک و اسمی سخوری دن کے دی ما لهم نشتی دیو درا من دونی ما سواد اللہ نامی ولین سوک دوست و متصری پو ولا یشرکو او نشرکی پی حکمی پخپل حکم کی آدن اچا لرا ابصر به و اسمی در پیر تعجب سغیری مانا با ندیم دغا سکوئی سغلی دن کے دے دغا اللہ پاک او سغوری دن کے دے دا پنج پیر شیخ القرآن رحمه اللہ آغا بدا خبر ذکر کولا چی دا قرآن کریم پدی ترز دا ویل دا سنگا ما از دکڑا او ایز طالب العلم ما د مکړو پالاقه کې د چچ علاقه د منسيري طرف ته درازي و ای طالب العلم دا غس قران نو په قران کې دا سری کړو چې داور توحید او دلیل عقلی او دلیل نقلی او زجر او تخویف او بشارت و دا راي چې دا کلم اول نو ز ډیر زماره ترز خوښ شو نه ما طالب العلم ته وی چې دا قران په دې طریقه تا چرته ویلې و یاغه ما ته وی چې دا زمونږ یو استاد دی په پنجاب کې او میا والی وا بچرا ورته وی هغه به دې طرز قران وی اب شعبان کې قران شروع کړي او به پروژه کې ختمي ما دا غنه پته واغستا وای زه پاو کې کشر موړو کې وما ګیره مینوا هم بیا چې کله زمونږ سبقونه ختم شو نو روان شوم پریل گاڑی کی لاړم د میاوالی په سټیشن کې زکو شوم ما زیګر نه وخت شان ټیمو ما ته پوس وکړلو دغه علاقې جوان بیچ را کمزه کې د خلق ماته وی چې د ستل سکه الزم اغزګی ته تل ومنګول دو دغه وا بیچ را نه میاوالی تقریبا 6 کیلومتر لار ده یعنی دومره لار ده لکه د دې ځنه چې سړی هغه صاحب آباد ته ځي دومره لار ده د دې نه بل هم زیاته جوړي او کې لوس خو روډ دی په کې روډونه نو نو داسې شپه راتله نو خلکو ماته وی چې دا خو لار خطرناک ده ته به ویرېږي زه کشره مو وایم چې هر څه کې د منې موسم او باجره او جوار شوو د هر څه پټو ما ځان زه خپله شړی اخیستې وه او څه جامې جوړه او کتابونه وایي زه روان شوم او په دغه لار باندې تلمه چې کله زه هغه ځای ته ورسېدم نو ماخوستن ناوخته منځونه شوي وو طلبا ناستې د حضرت سره او خپې چاپي کولې وله ما سلام واچولو د سلام نه پس تعارف د هغه څه وشو هغه زما نه تپوس وکړلو کم ځای نه رالی پنجابي ویل هغه خلک سرایکي زبان وي نو ما ته وی چې زری سي د سرحد علاقې نه رالمه ما ته وی سکه ما چې زه قران وایم امانه ته پوزو کو چې تا دا کتابونه دی ویلی نور علم دی کړی دی ما ته وی چوپ پلان کې کتاب مې ویلی پلان کې زمو دی کتابونه کې لکه شری جامع شو مختصرمانی دا غټ کتابونه دی ما دایت کړ زه ډیر وړو کې ومن دا غي یقین نه جوړې دو ما ته وی چې ویلی کې یاد کړی دی ما چې یاد کړی دی تپوس وکا و یاغه زمانہ بدی آیات کی تپوسو کو چدی آیات ترکیبو کا ابصر بہ و اسمع ما ہوتے چ حضرت ما د پنجابی سمنه دای زو پارسی کی وکما نما پارسی کی ددی درې ترکیبو نو وکړل کمچی نوحات کئ و اگر ډیر خوشاله شو ابه ایدا سیس یو شیرمو وی یاری من پشتون گشت من پشتو نمه دانم او بی گویه ده دل تیرا شامن نمی دانم چی کنم چې زما یو شاګر پښتون وګرځیدو خو زه پښتون پیژنم اج ما ته پښتو کوي دلته راشه زه بینه پویږم نو څه وسوکم او زه ډېر کشرم او وخت چټیانو دا چټیان طالبان تاسو پیژنې مخکې دا ګډې دل به داخلک د واړه واړه چنی به ګډول نه سي خوشي وندي خلکو او زه کشرم نو وای حضرت دا طالبانو مخکې دا وی یی جننی ہے یی جننی ہے انده پیره ده بس حضرت سی خود نزدی خواته کورو کور تلاړو او امام مونږ نو کړه مونږ می وکړلو اوبه می خپل به سره په جماعت کې وړو کړه شان جماعت ته سګال چې موږ د وسم پاک نقشه ده د پاکستان د جوړیدو نه مخکې خبره ده دا په خوانې قصه ده دا 1935-36 خبره ده پاکستان 1947 کې جوړ شو جوړیدو نه لس کاله مخکې دا خبره ده وای زه پریوته ماستړی شوی مو ما او دلته کې حضرت سی ویلی چې جننی پیرې دن و یو یو پنجابی دن بستر بار ته وباسي یو یو بس ټول لاړه بار ته وته وای زه یازي پاتې شو وای دا خبره زما د پاره ښه شو الله الله پښمنی پاسې دما جمعات خوا ته یو کویو او کوی نه ما وبرایستی دي کې حضرت سی بم راغې ماغلم لوټډه کړه ځانلم ډکه کړه او هغه د سکه ما وکړو تهجد هغه م وکړه ما م وکړه انې بدی طریقې سره دا قران الته کې ما یاد کړ ابصر به و اسمع الله الله خدای چې لګه زجی سکه الله مونږ غږی کې زما سره بلې عمل غره نو دا حالات مونږ ترې شو د انسان له جڑا ورشي چا خلکو کې سمره خلاص هو وا بیچرا دا ډېغه ډېغه یوزګيري او حضرت سیب کوم دی نو هغه د توحید مسله غزه کې کړل نو هغه د کلی نه خلقو استلې دی وایي شړلې او دایسي وبانډه وا او سوال دی کې خغړ غټ روډونه دی پاخه پاخه روډونه دی او قسی میسي او هغه په اخلاص کار کړو دومره جماعت زمیدې قبرې نه موړ کړي او پاکي باغ لک کسان ته دومره بس انقلاب راوست چې په ټوله دنیا کې خبره خوره شو دا زمونږ استاد د پاره یو زویم سبق دی چې نو امید کیږي ما اوس هم ډېر خلک موږ تراشي وای تاسو چاته درس کوي د کری غوي څوک نه کینی درته او دغه دوه درې کسانې دا طریقي هغه چې ما د حضرت سبا کیسه ولنن هغه ته وسلور 15 کسان او دومره لوی عالم هغه وسلور 15 کسان دا چې کار وکړو په ټوله دنیا کې دین خور کړو موږ هم دغه کار د قران په بیانو او تر سو پورې چې موږ کې روح عیسی او موقع نو بس بیان به کوو او بیا د خلکو کار دی چې اوس دې طرف ته متوجه کیږي یا نه متوجه کیږي هغه زموږ کار نشته ولا یشرکو فی حکمه احد او نشرک ای په خپل حکم کې چالرا وتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ہدایت ته هر دای د حق ته چې تب خلق ته دعوت د سشي ورکه پس باندې ورکه وي وات لول ولا ما غس اوهي چې وای کله شو دا الیک تا ته من کتاب ربک د کتاب د رب ستانه د الله کتاب بل ولی وات لو ما اوهي الیک من کتاب ربک دا د الله حکم لا مبدل نشته بدلون کې کلماتې د پاره د کلمو د الله پاک او د پاره د حکمونو د الله پاک دا غو امتحانی اللہ راولی نور چه اللہ سغواڑی اسوک بدلولی نشی ولن تجی دا ارگی تبیان اومی من دونی ما سوا دا اللہ نمولتحادن زید پناہی وزبر نفس کا اکلک کا اقپل زان دا دویم حکم شو پیغمبر تا وزبر کلک کا نفس کا اقپل زان مال لزین دا کسان سیدعونا چرا بلی رب اقپل رب بلغداتی والا شی سباو بیگا یوری دو ندی ویراده کی وجهو در زامنتیا دا اللہ پاک ولا تا دو وادی نوڑی وادی نوڑی عینا کا دوان استرگستان هم دا دیونا توری دو چی تغواڑی زین تل آیات دنیا خواست جن دنیاوی ولا تو توی او تابیداری مکوا من دا غچاغ پلنا چی منغا پل کرنی قلبه دا غزل ان ذکرینا دا خپل ذکرنا و تبع ور پسی شویری هواو پا پل خواهش پسی وکانو دے امرو کار دا پورو تانزیاتی دا حدنا دا نبی علیہ السلام طلباو او دا عجزان فقیران غریبان خلقو مشرکین راغلیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا مطالبه وړاندې کړی و چې موږ زکه ستا خبره نه منو چې ستا په دی خوا کې دا کوم خداسي ده نو دا خو یا زمون غلامان دي او غازات شو دي یا زمونږ هغه نوکرانو کمزوري خلقو موږ چې ایمان راوړو نو موږ او دی یو ځای نه شو دا کې زمون عزت ده دا کسان تر خپل خوانه پاسوا یا کم از کم چې موږ راځو نو دیو دی نه نو په دې وجه باندې موږ بستا ملګرتوب کو کنه موږ ستا خبره نه منو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو حرس زیاتو د خلقو په ایمان ممکن ده چې د نبی علیہ السلام په زړه کې دار غلی وي چې دا زما ملګری خو مخلصین دي او ار وخت کې زما سره کینی پاسي نو خیر ده کدا کسان راځي نو په دې ټیم کې دیو پاسي الله جل شانو وحی راولی گل پیغمبر تا چه اے پیغمبر دا دی خلقو سزان کلکو دا دی خوانه ما پاسا او پاتش دا کم دا معززین چی زان تاوی او دا دنیا دار خلق چرتم دا دیو ترب تا ستاسترگی وانوڑی او نه چرت تر دیو ملگر توبو که دا خواهش پرستی پا خپلو خواهشاتو پا سروان دی دین کی جی سوک دا خیری گی ابا کی بیدا شرطون مرتون دن لگئی په دین کې به ټول برابرۍ غریب او مالدار ټول یو شان دي او د دیو په ځلمانی مهر والے شوی دی دا اسې دیو باندې کې دی ایمان نه راوړي غفلت کې پرات دي ولا توتی من اغفلنا قلب و ذکرنا لوی ذکر قران دی قران چې چزر غافل شو دغه هدایت بیا ګران دی دیو جنا عربي شاعر وای تیقظ من منامک یا غفول فنومک بین رمسک قد یطول تعهب للمنیت حین تغدو عسا تمسی وقد نزل الرسول البصار لزوی التمیز کی دا شعر نقل کرده ده یخش د خپل خوب نه ای غافلا ستا خوب بین رمسک قد یطول پا قبر کې بیا اوږد شي هلته بیا اوږد خوب کې دمر د پاره تیارې وکا کله چې سار پاسي تر بیگا پوری اسینه چې ملک الموت تراشه وتا تیارې نه کړې وقول الحق من ربکم دا بل حکم شو وقول الحق وایچ حق من ربکم د تر پد رب ستان سن دے فمن شاد چچو شی پل یومین نو ایمان دی راوړي ومن شاد چچو شی پل یک پورن کو بر دی وکی ان اعتدنا بشکم تیار کړې دے لظالمین د پر ظالمانو نار نور اها تو یا تبکڑی بی پدیو بانی سرادی قوا پردو د دی ورا سرادی قا امام ترمیزی ذکر کرلی اربع تو جدر سلور وانو ترپون تب غٹ غٹ دیوالو نی او داغی پا منز کی بدیو پراتی اجیل خانه د جانم او یا یو دیوال لی نرے چی دور نبا چاپی رئی احات بیہم احات بکڑی پا دیبانی سران دی قواب پر دو دندگی وورا دیوالونا سلور چکم ترمیزی ویلی او یا نوری پر دی و این استغیسو او کچری دیو تلم دو بووکی یو غاسو دیو امداد بوشی او دیو پر یاد با قبل کرلیشی بیماین پدا سیو بو کلمولی پشاند ولی شوی تام بی بی یشویلی جو سیزی با ما خونا اللہ دی حفاظتو کی جانمیں چی جانم تو غرزی دیو بانی با اولگ راش چگی با وحی دی خوراک زر کال پور کی دا چگی وی نبیا با دیو لیو خوراک ورک رلشی چا خوراک بسی آغا ما دا غزوزوی غندار بوٹے دے چا آغا نا دیو اخری او دا غزقوم بای چی کلا دیو اخری آغا دا آغی پا وجا باندی پا دیو بانی با تند توارش عظیم و شان تند بای نو دیو با چگی شروع کی دا اوبو دا پارا او خلی بیوازی کڑی زر کالا با دا غ چگو وی نبیا وو ته ویلې چې اوبه درکو مونږ نو هغه خلی چې دی وازه کې نو هغه وبو داسې وي د جهنم په ور کې به اخټ کولای شي چې کله دی وته سي ورنږدې شي داسې نو دی واغه د مخ سرمن به وسیزي ادا دا کته شونډه بلار شي کته د نامه ته ورسې او بره شونډه پور تلاټ شي په سر باور داسې وبتون دي شکل به او چې بخله کې ولا وبور واړې نو کلمی مې دی کته وباسي به سر شراب ناکار اس کړلی ادا غپ نه دی دا حقیقت ته عزت مند دا هغه سوچ په دنیا کې هغه غلط وبس کړلی غلط خوراکونه کړلی غلط اخیره ساتل او سات مرتبقه او ډیر بد دی زید آرام ان الذين بشکاکسن امنو چې ایمان راوړ او عمل صالحات عمل کینی ان بشکم غلا نزیو نزای کې او اجر من اجر دا چا آسن چې خی عملن په اعتبار د عمل سره اولای گدا کسان لهم یودی پر جنات عدن جنتون دا میشواری تجربه یو من تاتهم الانهار الله نه دیونه نه ورنه یو حل او نه دی تبا غستول شي پیه بری کی من اساویر باوغان من زهاب د سرو زرونه ویلبسون او دی باغون دی سیابن جامی خضرندشنو ریخمونه من سندستن رو ریخمونه ویلبسون او دی باغون دی سیابن جامی خضرندشنی من سندستن ری رو خمونه واستبرق او در دبل ریخمونه متکئین ڈڑا لگون کی بھائی پیا پدی جنتن کی حلال ارائی کے پتختون نعمت ثواب کا بدلنے وہاں سنت مرتبقا او خزے دا آرام دا پی دے دے گورے مخ کے دا خوب خبر او کا دے تخویف وئی اور اسے دا بشارت خبر او کڑا دا زیر شو قرآن کریم طریقام دادا بازی خلق دا یرینا پاگو خاصر کی گی بازی خلق دا زیرینا پاگو خاصر کی دا جانم سختی بیان کڑا نو د جنت نعمتونه بیان کړه بیا جنت کې بدیول سره ور کول شي د جنتیان د پاره بس روي او د جنتیانو چې کوم خادمان دی غو له پاره بس پینوي روست راځي سورتي دهر کې نه یو خبره چې هغه دعوا وا په دوه واقعاتو دغه بیان وشولو چې عالم الغیب الله دې اصحاب کب په غیب نه پیدل درې سو کال غار کې تیر کړلی لیکن پته وته نشتا او نبی علیہ السلام په غیبونه پوږی سبا د حالن دی خبر دو واقعات برسو ذکر کئ نمنس کی دویمه داوه د سور ذکر کئ چاغه خصاصت د دنیا د پدری طریقو سره یو دا چې دا دنیا داستانه غستې کیږي دویم د دې وخت کم دی دریم پتا به وبالي اوله طریقه ذکر کئ و درې بیان کالهم د دې د پارا مسل الرجلین مثال دو سړو جال نامنگر زولو لی آده ایمان ده پارده یو دی دوانو جنتین دو باغونا من آناب دانگورونا وحب اپناهو مامنگا پتکلو ده دوانا بی نخلین پک جرو و جال نامنگر زولو بینو مادی بمند که زران پسلا کلتل جنتین ده دوان باغونا آتا تورکولی اکولو اقبلی میوی ولم تزدیم او کمی نکو منو دین شین زر برا وفجر نامو جاری کړو خلاله ما د دې دوانو په منځ کې نهرن والا نهر اول دې په منځ کې او کان له سمر او د دې لپاره میوي او کان او له دې سړي د لپاره سمر قسمه قسم میوي آمدنی وا فقال نو وی دلی صاحب خپل ملګری ته هو یو حاویره او د خبرې اترې کولی دا غسرام وهو يهاوره او دا خبري کولي خبري برغولي دا غسرا په طریقه ر تکبر زانه پیچت غنو انا ز اکثر زیات يمين کستانه مالن په مال کې او عز او ډېر عزت من يم نه پرن پډل کې مال می زیات ته ډل می سیوا ودخل او ده داخل شو جنته او خپل باغ تا او ظالمون په دا سال کې چې ظلم کوون کې ولي نفسي د خپل ځان سره عقیده ده شرک و ده کپر و ده تکبر و قالوی ده ما ازن نوز گمان نکم انتبینا چی حلاک شی حاضیه ده ابدن امیشا و ما ازن نوز ساعت اوز گمان نکم پا قیامت قیمتن ده قیمی دون کی قیامت نمانم چگنی قیامت بمرازی ولئین رو دید تو او کچریز واپس پریشم الی ربی اقبل ربتا لا اجدن ان خما خزو بهم خيرا بهتر من هدينا منقلبا زيد واپس ايا التي بهم خيمستان اول خوشتين او کین استانه بخيما قال وي له دتا صايبو د ملګری اغنيك کس چکمو وهو او دې چې یو هاویرو خبرې اترې کولې د سرا جواب یې ورکو دتا اکفرتا ای تکبر کو مل نزی پا اغزاتا خلقا کاچ تی پیدا کلی من تورام دخاورونا سما من نطفتین بید ساس کی دمانینا سما سواکا میتی برابر کلی رجولن سڑے و سڑیا تزان تنگوری لیکن هو اللہ لیکن دغ اللہ پاک نیلاکن نبانیو گوری پا دیالی پی برد اسی یو گول غند کی نشان کلی دے ا دې مانادار چالي بنوای لیکل شوی دی خوای بنا لکن بوای لکن هو الله لیکن زویما چې د الله پاک ربي زما رب دی ولا اشریکو او زنه شریکوم به رب دې خپل رب سره هادن اچالرا ولولا اولنا از دخلتا په وخت چې ته داخل شې جنت کې خپل باغ تا قلتا تبویل ما شاء الله سچ الله غواړي نو هغه کی لا قوت نشته هیڅ طاقت الا بالله مگر په امداد د الله سره ان ترني کچریته نه مال را انا ذا اقل کم يم من کستانه مالن په مال کې ولدن اپ بچو کې فاسانو قریب دا ایوتیانی چرا کی ماتا خیرن بهتر من جنتی کا استاد باغنا ويرسل اور اولیگی علیہ بدیبانی حسبانن عذاب من السماء دبرنا فتصبح نوب غرزیدا باغ سعیدا میدان زلقن صفا زلق دا چی انسان بکی خویگی او یصبح یا بو غرزی ما وه ندی وب غورن جوری كتب لاڑیشی فلن تستطيعن ارگی تب طاقت نلری لهون دی پار طلب من طلب کولو وحیتا احلا کترا وستشو بی سمریهی پا میوو ددغی فا ازبانو شوروشو یو قلنبو کپیهی چمروڑا لیخ پل ورغوی علاما پا غص انفقا چی ده خرچ کرو پیا پا دیکی وحی یاو دا باغ خاویتون را پریوتون کیو علا عروشیا پا خپلو چتونو باندی پزمک پروتو ویقولوی دو یا لیتنی هی افسوس دې مالرا لم اشریک چې مانوي شریک کړي به ربي د خپل رب سره اهدن اچالرا ارمانونه وکړه به دغه ټیم کې ولم تکن له فیاتون او نو ودل رسډلا ین سرونه چا غور دې امداد کړي وې من دون الله ما سوا د الله نه وما کان او نو دې منتصرن بدلا غستون کې خپل مسنو هنالک الولایتو په دا وخت کې اختیار لله الحق خاص د الله حق د پاره دی هو د الله خیر غره دی ثواب په باندې کې او خیر غره دی عقبن په انجام کې الله د طرف نه چې کوم بدلی ابه تر ده او د الله انجام خی نو دې ځکه چې د دنیا خصاصت ذکر شو معنی مونږ وکړه ترجمه وشو اند دې نه دا معلوم شو چې ګوره په دنیا باندې فخر کول ناز کول اعتماد کول نری پکار هند دنیا اس پتہ نه لگی دا بستانه واغسته شه اور ته به پتہ م نه سنگ چ دی باغ والنه واغسته شو دا باغ وال سوکو قران سنت داغي تعین نه کړي خود دو کسانو ذکر کړي تیر شوی زمانه کیو باز علماء دا ویلی دی چې دا دوه کسانو او د دوانو کانو کسانو په شریک سره کار کړو په شریک چې کار کړو نو پای کې دی ته ګډه شو خدای یو چونو نیکو عقیده سموا صحیح مسلمانو او دا بل کافرو مشرکو عقیده ګډه وډه وا اپی سی جی دیو تقسیم کړلې نو سلور زره دینار د یو ورسید او سلور زره دینار د بل ورسید اګه مچ بی دینو نو هغه په زر دینار باندې ځان له باغ واغستو په زر دینار یې پاکی بنگله جوړ کړه دینار خو د سرو یو ډیر زیاتی پیسې دی او په زر دینار باندې په کور کې سامانونه واغست او په زر دیناره باندې ځان لواده خزه واغسته د خپل طبیعت برابر اخر عيش معاش کولو باغو مزيوي او تکبرو هغه ملګری چې کوم نیکو اج کله خبردار شو د دې حالت نه نو هغه زر دینار راواغستل او د الله په لار کې خرج کړو یا الله ز پدی کې په جنت کې باغ واړم ستانه به زر دینار راواغست او اخر کې الله د دې په ایواز کې په جنت کې بنگله واړم ستانه ازر دینار راواغست او اخر کې الله د دې په ایواز کې د جنت په بنگله کې بهترین لوخي واړم ستانه سامانونه او ازر دینار نور راواغست او اخر کې الله د دې په ایواز کې د جنت بی بیانې واړم ستانه بس به دې طریقې سره زر دینار خرج کړ الله الله دا لای امتحان راځي کنه دسي امتحان نه دنیا کې امتحان داسې وشو چې دغه کس چې دا نیکو درسه ضرورت راغی حاجت راغی پیسو ته زه کې سوچو کو چر پلان کې خو زما ملګری وو هغه زما سره تعلق مونږ یو ځای کاروبار کولو خاله ورزم قرض به دې سه پیسې وغواړم نو خاله لاړو چې لاړو نو ورته وی مال قرض یاره سه پیسې راکا او ته لکا تا چې غسلور زر دینار اغیستی و ما ما غیستی تا پا غیسه وکلل او تا غیسه وکلل چې زر دینار می خرج کرد پاکی پا جنت کی باغ غواړم زر دینار می خرج کرد پا جنت بنگله غواړم زر دینار می خرج کرد جنت سامان غواړم زر دینار می خرج کرد جنت می بیانی غواړم ناغو تا پا تکبر کی خبر آتره وکلل چې زر سړی زر تال پیسی نظر کوم او قیامت او دوسرشتی نه او کوون زبالتی مستان خیر عملګری وته ډیر نه سیاتو کوچ ګورا مکوا په دې دنیا باندې اعتماد مکوا او دا ګوره ساریو بیگانه مکوا مکوا لیکن دا خپل خبرې نقل اړې دو امداسې وشو چې بس یو شپې بټینګ پاګی باندې هغه آسمانی تندر راول او ټول باغې ولوسو او بنگلې ختم شو غار سي خراب شو لا اړه بس د یورو په ایران کې ناس الله پاک موږ ته خودل چې په دنیا باندې به اعتماد نه کې په دنیا باندې با اعتماد نکی ادا قصه خو مونږ بار بار کړل کنه نه عبرت د پاره پکاري عملدار سړی چو او هغه ځان له بنگله جوړ کړو او زه په اوچت خاندان کې رشته کومه مالدار خلکو سره رشته هم کړی وه بنگله کې ناستې خادمالونه تیارې توام تیار کړی دی خزا خوان گپ شپ کناسی خوراک کئی بارسو کیو غریبا یو چن طالب یا بل سملنگ راغی آواز وکو چې خیرات راوړی علم اوبخه دا آواز پدی سړی بد ولګی دو خوراک نه پاسې دو دروازه کلاو کړه او چا چا آواز کړو نغه په سپېړه وهر اراوای چو پزمک وی الله دی غرکا مونږ ناسو گپ شپ ملګولو تاب کې دا خوش آواز وکړلو بس هغه چې پزله بس تیر شوی لاړو تیر شو واپس راغی خوراک وکړلو او الله پاک په ده باندې زوال راوست دا زیات تور سیو چې دا خوځه د لوی خاندان و دا غي د خوراک سکا کې تنظیم نه شو کولای نه غي د پلار کولې کله چې ونه شرمېګم وای ته اوس داړ شګه زبخه شمه چرته غشو اغلاړه خزه تیم طلاق شوا هغه بنگلې هم خرڅ کړو ارسي خزم کولاړه بیرته چړ شروع آغازه خود چوت خاندان و کور کی ناس تاو چی کلی ایدت ختم شو دیوزی و دا بزی نبیا رشتی شروع شو آغوی یارا منگ دا دیس چاس رشته کو چی زمون سر پا مال کی برابری نو یو کس سر رشته وکلا چی آغام دا دیو شان مال دارو از زنانه و عده شو نو آغام دا سیو غط بنگلی و دا خادمانو نو کرانو دغس یو مو کرالا چی خادمانو نو کرانو تو آم تیار کلا و دا خز خواهنور تناسی گپ شپ کی بار داسې اواز وشو د خیرات چې خیرات راوړی الله مو بخا نو هغه سړي خپلې ښځې ته وی و زه دواړه به وروسته وخورو ورشه دغه کم کس چې خیرات غواړي هغه له مخکې ورکړه زنانه پاسې د سې راواخیسته چې روانه و روانه شوه دروازه یې کلاو کړه چې نظر یې په سړي ولګېد نو چغې کړه سړی حیران شو ورغې زنانې راونیوه او ډېر وارخطا وه بېهوشه چراله وته وسوش هغه ورته وی دا چېغه مې د دینه واله چې دا کم سړی چې دا بار نه سوال کولو دا خو زما زوړ خاونو او زنه د پني کا کیو ما د دې غټه بنگلو او مون خوراک تناسو او د قص یو کس आवाज کړو او دای په سپاسې دلې واغې په سپېړه والے وو نو ما تاغه منظر را یاد شو چې یا الله پاکستان عجیب غونتی قدرت جنن دې داغه دروا د بل دروازې ته ودرول نو دې سړی دې خاوند دې خزینه ته پوسو کړلو چې دغه سړی کم سړی والے نو ته پیژنې نو ورته ویځه خو نه پیژنم و یاغه زوما ازوما الله پاک دې مقام ترا ورسول الله الله دا هده یو زه تخپل قصه به وکم نو وس قران سره مناسبت تپاره او دې د پاره چې ډیر خلک پر خپل مال دولت او یا خپل جیداد او یا خپل سر قوت باندې مغروري د دنیا دا نه دی پکار په 2010 کې د مدرسې د خدمت د پاره زې امارات ته تلوم زمونږ د دې علاقې او کسو ډیر زیات مالدار او الته کې یو لوی مقاول او ټیکدار نظمه کې به خرڅول یو کورونه به خرڅول لوی دومره لوی سرمایدار او چې دا غيو دوه درې خزي یو په عربی خزه کړو او دا غه دفتر هم داسي دفترو چې مونږ کله لاړو روجا واش پنه وخته نو ماج غنه پاکه کلرکان چوینه غم خزي وی عربی خزي وی عربیان براغلو په دې غټو غټو گاړو کې په انتظار بناسو مړه د وزیر اعظم ملاقات آسانو دغه ملاقات ګرانو داغه د کلی کسانو زمو سره نه دي لاړو داغه سره صاحب کله راغ نو کوټ او پتلون او ټای لگی دل او ګیره خری او بریت او خاص یو انداز کې گاڑی کې راغ اپا خپل کرسی کې نه ادي علاقې چې کوم کسان هغه سما تعارف وکړلو چې دا دي سي خال مدرسه دا او دغه د پر راغله ده ستا خواته چې تاسو سره تاونو کې نور خلکو د خپل وس موافق سره کړلی مونږ ډیر زیات انتظار کړو او روجام وا زما په سر دي سي درد راغله او دسی لیونه مونږ دې بازار کار ختم کی او جو زوتی بیا مونږ دې خپل کار کوي او هغه هغه مال ته شي می تیز راغلو زدا پلاسته ورن زدا په چلنه به جوزه کوي تیز چرته وکم د زیو غوند کی شیو خیر ما مونږ دا بازار خبره ختم کی نو هغه سیبا دا اول نه په اعتراضونو شروع وکړه په مدرسو باندې او په طلباو باندې او په علماء او پسې زمام طبیعت خراب شو ما ویره کده چانده بده مدرسه کې ورکیو کنه ورکیو خبري وته نه کوم ابا چې یو اعتراض کوم ما ولدري سلور جوابونه ورکو اداغه نه کوم تمه قته کړی تمه قته کې به یې سم نه دی دا څه د تمه خرابای نه بس هغه ما وته داسې ټیټ ټیټ خبري وکړي چې سبې وی بس ما وته دغه جوابونه ورکول او خپل مال باندې مغرور ورزک په داسې انداز کې با خبري کولې چې هغه امریکایان هم داسې خبري نه کوي اخر کې مو ته یې ګوره ته دا لیستو ګوره دې مدرسې دا یو کم دیرش کال وشو پر یو کم دیرش کال په کتاب کې 43 روپۍ ورکړې وې نه ما چې دومره الله ساتلا خو هم ساتي کدي خو غي ورکه کنن قرار کې نه دا خدای کې مې کیسې کې نه نه وای ما غپ لګو به غپ خبر اورم ما غپ دسی بیا لا دومره وخت نه وشو چې زرا لمه نه بیا بیا به کې دومې شي یا درې مې شي او انقلاب راغی نو را تختیدو چې را تختېدو نو په ایرپورټ کې یو اپریدی ونیو د اپریدی زوی و هغه په همې شمېره پیسې وې ځکه د خلکو نه پیسې اخیستې وې په دې آبادو د پاره اب را پرې وتار سه هلته یې شورتې تور کو پلار د ټلیفونو کوی وی نیسه چې نه خلاص نه شي د ایرپورټ نه بیرته واپس کړو او چې واپس یې کړو نو هلته تی بیا د خپو د لاسونو ګوتې ولګولې چې دا به ورکې نو البته ځي نو بیا یو موقع کې یو ورورو کیسې کوله وای دلته چې زمونږ کمه پراپرټي وه په دې ځای کې او یا په اسلام آباد کې او یا په پېښور کې او یا په لاهور کې او یا په کراچۍ کې نو هغه موږ غر کړې 4.5 روپۍ دغې نه وشوې په غیله د پښتنو قرضه خلاصه شوه دا ورم څه اخیستې او هغه سړی اوس هم روپوش دی نشته چې په کم ځای کې دی د الله پاک موږ ته ښایي په دنیا به اعتماد نه کوي ادا امتحان یې په چا کله غریبي راولي کله سسي سختي راولي هغه سړی باندې الله پاک دا غریبي راوست بونیر کې او هندو هغه مسلمان شو دا غټ دکان به داسې چلېدو چې کله هندو او چې مسلمان شو نو بس دا دکان یې پټه پودرېدو او لاړو بالکل هیڅ ختم شو اکه محله کې چې هغه اوس هندوان بیا ډېر سخي دي خپلو دغو په باره کې او اوس تعلقات درسه پرېښو محله کې خلک راغونډ شو او چاندې راغونډ کړه چیرې دا پلان کې مسلمان شوی دی حالات پیراغلی پیسې راغونډ کړې هغه د پاره لاړ دا کوړته ويره جی موږ راغلیو او تا باندې داسې حالات راغلی او موږ داسې پیسې راغونډ کړل هغه دومره دغه قدم مضبوطه شو ګورې یو چلو وکي زه په دې غټ شکر ادا کوم چې الله پاک زه یاد کړم داسې زما کومه دنیا واغی ختم کړه بیکار شي او تاسو چې کوم پیسې راغونډ کړل چې چا نه راغیسته غوړي واپس ورکړي مالم یو نه الله پاک به زما تنظیم کوي ما پاره ایمان نه وړه به زما حفاظت نه کوي او ډیر څه خپه شو چې تاسو دا پیسې ولې راغونډ کړل دا خو تاسو زما ایمان خراب وای وي دنیا کې به داسې حالت راځي کله غریبي کله مالداري په دنیا به اعتماد نه کوي خصاصت د دنیا ذکر کړو الله الله اغه سړی غریب وو خبرې اغه مالدار سړی ته خنیغ نیغ وکړلې دې کیا خبره ده زمونږ شیخ رحمه الله پرمایل وای غریب الله کړی نو بے غیرت چا کړی غریب الله کړی بے غیرت چا کړی بل دا خبره معلوم شو چې انسان یو ځای تلاړ شي او اغه ځای خوښ شي کور یې خوښ شو باغ یې خوښ شو نظر دار چلے گنو التی کی دوی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بیا با نظر التی نہ لگی دا طریقی دی سی نوری غلطی دی دوی ما خبر خصاصت دا دنیا ذکر کئی چھ عمر کم دے ودری بیان کالا ام دا دیو دا پارا مسئلہ الحیاتی دنیا مثال دا جون دنیاوی کمائن پشان دو بو انزلنا او چمنگا نازل کلو من السمائی دا برانا فختلتانو گڑوڑ را وخی جی بیهی پدی سرا نبات الارض شنکی رزمکی فازبهانو گرزی حشیمانا زرا زرا تزروح ریا علو زیدی لرا بادونا درزی دنیا جون دے لگ وقت دے لگ وکان اللہ او دین اللہ پاک علا کلی شین فرسیز منی مقتدرا قدرت والا المالو مالو البنون او زامن زینت الحیات دنیا خائز دے جون دنیا وی دے دا دنیا زینت تے والباقیات الصالحات او باقی نیک کارونا خیرن غردی اند ربی کا پرنس دربستا ثوابن پا مند کی و خیرن او غردی عملن پا امید کے دنیا مال شو زامن شو دا خواسی و زینت تے باقیات صالحاتو کا باقیات صالحات سری ہر عمل صالح کا وینائی کا کاری چیدہ غیب پیدا خیرت تپاتی شی عبداللہ ابن عباس ازمہ پرمائی او دا حضر زہون روایت تے چھ مال او زامن دا دنیا پسر لے او اعمال صالحہ دا آخرت پسر لے اللہ پاک کل دا یو قوم دا پاردارا جمع کی دوانائی او بازی وئی چھ اعمال باقیات صالحات ہو ہر اغا عمل چھ دا اللہ دا رضا دا پار شوئی وی او دا غیب پیدا باقی وی او حدیث کی رازی دا ابو سعید خدری زہون روایت تے چھ نبی علیہ السلام پرمائل دی استکثروا من الباقیات صالحات باقیات صالحات دیر حاصل کئی ویل شدا سری نبی علیہ السلام وی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ او پدی زمانہ کے دیر با احسن باقیات صالحات سری قرآن خلق تخودل حدیث خلق تخودل دا از د کول دغه د پاره مدارس قائمول زګه يهود او نسوارا د اسلام د ختمولو کوشش کوي بقای پدې کده او قرطبی د عائشې زها یو روایت نقل کړي د باقیات صالحات او پنځم مصداق چې تیرې زمانه کې اوسړې او داغلونه وي هغه د خپل لونو تربيت کړي خو تربيت یې کړي اوسړې مړ شو چې کله مړ شو انو بس الله پی صلاح وکړه چې دی جانم تلاړ شي نغلونو یې کړنچا شروع کړه او دا پلار لمن یې ونیوه او دا الله په دربار کې سپاره شروع کړو چې الله پاک د زمونږه تربیې دی له نو کړه چې دی جانم تزي دا اغلونو په سپارش الله پاک غسره دی جانم نه جنت ته ولیږو نو نیکې لونه چې څوک د لونو تربیت خو کی دام باقیات صالحات دي زامنو ته خلک خوشحالیږي او مال ته هغې کې دنیایي پیدای او لونا در اخرت د پاره دی الله و یوم نسیر الجبال او په اورز چې موږ روان کې غړونه وتر الارض وتبین ازمکا بارز تنداګه کار وای عشر نومبر جمع کو دی ولرا فلم نو غادر نو پرې نه دو مينو دی نو آدني سوکا اورزو دی و پیش یال ربک استا پرب سپن سپ سپ سپونه به تړلی وی لقد جئتمونا وتاغز زنا تصبر ازي مونتا کما خلقناکم لک زنګا چې مونږ پیدا کړل وی اول مرتين اول زلا څنګه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی یا ایوہ الناس انکم تحشرون الاللہ حفاتن مشاتن غراتن غرلا اے خلقو تاز برا جمع کی گئی دا اللہ دربار تا پی اپلا پیدل لغڑ نا سنت کڑی او بید آیات اولستو کما بدونا اول خلق نعیده او نبی علیہ السلام فرمیل اول چی جامع اور کولیش مخلوق ابراہیم علیہ السلام تبای دائشی پر روایت کری چی سڑی او زنانا ٹول عائشی رزہاں تا پوس کڑو چی سڑی او زنانا ٹول بازی و بازی تا گوری اید اللہ پیغمبرا نبی علیہ السلام وطوی اے عائشی الامر یوم زین اشد من این یهمهم ذالک اے عائشی دا آورز کار بڑیر سخی دا بڑو چا فکرانو چیز ما خواهتا سو کلاڑی دا سی با پخولو کیا رسڑی دو بی سخت ورز دا لقد جیتو مونا کما خلقناکم اول مرتین بل زامتم بلکی تاز گمان کو اللہ نجالا دا چی هرگز مونگ نگرزو لکم سوز پارا موعدنی ونیٹا قیامت ام نمانلو او دیال کتاب درے مواجد خصاصت ذکر کئی چه دی آغا و بال با بتا باندی عرصلی کلی کی گی دلتی کی او دیال کتابو او کی بغو دیشی کتاب عمل نامی بکی غو دیشی فتر المجرمین تبعین مجرمان مشفقین آیا ریدن کی مما داغسنا پیچ پدی کری و یقولونا دیو بوی یا ویلتنا ہے افسوس دی منگ لرا مالی حاضر کتاب سنی دی کتاب عمل نامی لرا لا یغادروا جنپریدی صغیرتن ولا خبر ولا کبیرتن او نلویا الا احصا مگر گرکړی دا دا زینج بس وجو تیر شو دا ټول ریکارډ جوړیږي موږ درته وس ناسیو تاسو ناسی مخه ته قران ندی پدی موقب سو خلق ناسی مخه ته به دغه ټی وی غان لګول هر چا ریکارډ جوړیږي دا جوړیږي پرتزی او جادو او دی وبیاومی ما میلو سجدی وکړلی حاضرن حاضر ولا یظلم ربک او ظلم نکی ستا رب آدن پیچا اللہ دا چا ظلم نکی نو خصاصت دا دنیای ذکر کرو پدری و طریقو سرا چی دا بستان واغستے شی وقت کم دے سر پارا با اوبال بی دو واقعات ذکر شو دا ولی داوی دا پارا چی عالم الغیب اللہ دے بل سوک نشتے صحابی کاب نبوی دا پیغمبر نبوی دو او خصاصت دا دنیا پدری و طریقو ذکر شی دا دوی مداوا مینز کی سشبہات تی داغو جواب اور کئی بیا دو واقعات نور ذکر کئی اللہم صلی اللہ سیدنا آل سیدنا محمد النبی الامی اللہ افوا کدا درس پل دربار کی قبول کی دزمان رازش دم گناہونا مواب کی سیاد باسناتو بدل کی قرآن سزم محمد شوق بید کمی غلطے اللہ زمان شوی اگر مکتا مواب کی اللہ د ناری نو د زنا نو نوجوانانو بڑاگانو ټول قرآن سمینه محبت پیدا کی شوق پیدا کی زموږ د عمل کې الله د قرآن نظام را ورې صحیح خلک مومن مشران کی یا الله د ظالمانو د مشرې نظام کا حفاظت وکي هغه خلک ختم کی چې هغه د مخلوق تنگی هغه په هر محکمه کې دي کار تعلیم په محکمه کې دي کار د بجلی په محکمه کې دي کار د پوج په محکمه کې دي کار د پولیسو دي چې په هر لین کې دی الله پاک او دا مخلوق تنگی او دا رعیت تنگی دا ختم کړي او په دې خلق راوړي او دا رمضان چې کوم را روان دی الله په سی اصول سره دا تیر کړي زموږ د پاره رحمت وګرځي مغفرت وګرځي جانم د اخلاصي ذریعہ وګرځي د قران دا کم درس به موږ شروع کړل الله دا په خیرت عافیت سره سرته ورسه او ته زموږ راضي شي الله پاک سوک چې دلته راضي یا ټول چې په زړه کې ارمان نه پوره کړي خاتمه زموږ په ایمان کې وصلی الله